Açık Gazete. Kainat. Bugün 28 Kasım Perşembe. Yıl 2019, ay 11, gün 332, Kasım 21. 1441 Hicri Rebiülahir 1, 1435 Rumi Kasım 15. Fırtına, yağmur. Günün tarihi. 16 yıl önce bugün 28 Kasım 2003'te yapıtlarıyla yazınımıza damgasını vuran Türk edebiyatının duayenlerinden Melih Cevdet Anday İstanbul'da vefat etti. Şiirimizin yenilenmesini sağlayan Garip Hareketi, Melih Cevdet Anday'ın Orhan Veli ve Oktay Rıfat ile birlikte lise yıllarında başlayan dostluklarından doğmuştu. 121 yıl önce bugün, yani 28 Kasım 1898'de meşhur kulüp rakısı etiketi başta olmak üzere pek çok afiş ve logo ressamı İhab Hulusi Kahire'de doğmuştu. Günün şiiri. Azılı Aşklar Şatosu. Bir tek sana tembih ettim saadeti. Hiçbir şey hatıra değil aslında. Kaynayan sular gibi bakardın ya bana. Donan sular gibi gülerdin ya. Bütün büyük sular korkutuyor şimdi beni. Bir tek sana tembih ettim saadeti. Hiçbir şey ihanet değil aslında. Kararan havalar gibi dokunurdun ya bana. Bozan havalar gibi sevişirdin ya. Bütün güzel havalar ağlatıyor şimdi beni. Küçük İskender. Büyük Saatli Marif Takvimi. Ba ba do do di do ba ba ba ba ba ba ba pru to ba ba ba ra ba ba ba Quase que ando sozinho por todos os bares, frequento lugares, namoro suas filhas, Brasília. Posso dizer que começo a voar sossegado em seu avião. E mesmo com o ar desse jeito tão seco, consigo cantar no seu chão. Quase que me sinto em casa em meio às suas asas e W's e L's e eixos e ilhas. Brasília, cidade que um dia eu falei que era fria, sem alma, nem era Brasil. Que não se tomava café numa esquina, num papo com quem nunca viu. Sei que preciso aprender, quero viver pra saber e conhecer Brasília. Ver o que há para não há. Lago de sol, noite, lua. O olho do amor desconhece a armadilha, assim viver Brasília, oh. Ver que há, ver que há, oh, oh. Ver que há, para não há. Lago de sol, noite, lua. O olho do amor desconhece a armadilha, assim viver Brasília. Quase que me sinto bem distraído em suas quadras, tão bem arrumadas com suas quadrilhas. Brasília. Concreto plantado no asfalto do alto. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer ve Feriyal Kabil de bize destek veriyorlar. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı Paulo Freire üzerine yapacağımız bir konuşma var ama Brezilya'dan geldi, onu yaptık. Yani Sergio Sampaio'dan Brasilia adlı parçanın bir bölümünü dinledik. Konumuz Brezilya ve oradan da Paulo Freire. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. ...28 Kasım... Öğrenerek öğreten adam. 2009 yılında bugün Brezilya hükümeti Paulo Freire'den özür diledi. O bu jeste teşekkür edemedi çünkü 12 yıldan beri ölüydü. Paulo, dayanışmacı eğitim denen şeyi ilk başlatan kişi olmuştu. İlk başlarda derslerini bir ağacın altında veriyordu. Dünyayı okuyabilsinler ve değiştirilmesine yardım etsinler diye. Pernambuco'daki binlerce şeker işçisine okuma yazma öğretmişti. Askeri diktatörlük onu hapse attı, sonra ülkeden kovdu ve geri dönmesini de yasakladı. Sürgünde bir sürü yer gezen Paulo öğrettikçe öğreniyordu. Bugün Brezilya'daki 340 okul onun ismini taşıyor. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Tarihte bugüne geçmeden önce bir de doğa defterine göz atalım. 2019 her yayıncılıktan çıkan Deniz Gezgin derlemesi gün dönümleri, fırtınalar, uçanlar ve çiçek açanları ele alıyoruz. Ağaçların suyunun çekilmesi olayı var. Ağaçlar kışı biliyor. Bir kısmı çoktan yapraklarını yeşertmeyi bırakıp besinlerini gövdelerine depolamış durumda. Bundan sonra ilkbahara dek dinlenmeye ihtiyaçları var. Mevsimleri karanlığı sayarak biliyorlar. Olgun bir ağacın zamansız sıcaklara, kış ortası baharlarına aldanmayışı bundan. Bir çiçekle yaz gelmeyeceğini defalarca tecrübe etmiş olmalılar. Yabanıl ortamdaki canlıların bugünlerde kendi içlerine çekilişleri tabiatları gereği, tıpkı Hitit halkının dediği gibi. Ağaçlar uçlarını kırar, çalı çırpı yapraklarını bağlar, geyik yavrusunu öldürür mü hiç? Evet, tarihte bugüne geçelim şimdi. 1814'te bugün The Times gazetesi Londra'da çıkan ilk günlük gazete olmuş. Buhar kazanlı baskı makinesini kullanarak Alman ekibi Koenig ve Bauer yapmış bunu. Buharlı makineyle dizilişe başlamışlar, dizmeye. Harfleri öyle çıkmış. 1814. 1895'te ise 19. yüzyılın sonlarına doğru ilk Amerikan otomobil yarışı başlamış. 54 mil uzunluğunda, 90 kilometre filan, Chicago'nun Jackson Park'tan Evanston, Illinois'a kadar Frank Doria kazanmış. Yaklaşık 10 saatte gitmiş 60 kilometreyi. Ama zaten o zamanlar araba sayısı da otomobil sayısı 5-6 tane filan. Onlar aralarında yarışmışlardır. 60 kilometre mi? Fena değil. Hı? Fena değil 60 kilometre. Daha fazla. Sanki ehliyeti olan birisi gibi konuşuyorum burada ama. Bakalım tammış. 90 kilometre. 90 kilometre. 10 saatte gitmişler işte. Ama ondan sonra her türlü rekor kırılacak. Dünya arabaların olacaktı. Araba sevdası devam ediyor. Ve sonumuzu getirecek en önemli unsurlardan biri olarak da görülüyor. Doğrusu 2 milyardan fazla motorlu taşıt var. Ve hem havasını hem de iklimini bayağı etkiliyor dünyanın değil. Evet, bir yandan da Paolo Ferreira'nın aktardığı gibi dünya aç oldukları için uyuyamayanlarla açlardan korktukları için uyuyamayanlar arasında bölünmüş bir şekilde dönmeye devam ediyor. Evet, aynen öyle. Çok da büyük bir eşitsizlik var. O da ayrı bir yıkım sebebi. Paulo Freire. Evet, bir de tarihte bugüne ilave edeceğimiz önemli bir şey var. Bu hafta 20 yıl önce bu hafta Dünya Ticaret Örgütü protestoları başlamıştı. Seattle'da. Amerika Birleşik Devletleri'nde, onu da unutmamak gerekiyor. 20 yıl önce on binlerce aktivist Seattle şehrinde Dünya Ticaret Örgütü, World Trade Organization'ın bir bakanlar arası toplantısını durdurmaya çalıştılar ve başardılar bunu. Yani taban hareketleri dünya liderlerinin, hükümetlerin, ticaret bakanlarının ve büyük şirketlerin yöneticilerinin dünya çapında bir ticari anlaşma yapmasını engellediler aslında. Otellerinde hapis kaldı bir delegeler. Hmm. Çok önemli bir şeydi. Tarihte görülen ender şeylerden bir tanesiydi. Çünkü bu toplantının dünyanın işte biraz önce senin de Paulo Freire'den naklettiğin gibi büyük adaletsizlikler, eşitsizlikler içinde gitmesini ve demokratik bir işleyişin tamamen ortadan kalkacağını söyleyerek, bunun demokratik olmadığını, işçi haklarına, emekçi haklarına aykırı olduğunu, çevreye büyük zarar vereceğini ve dünya çapında aynı zamanda yerli halklarına da büyük hasar vereceğini söylemişlerdi. 30 Kasım aslında 2 gün sonra 1999'da aktivistler bir Seattle'da toplantı merkezinde, Convention Center denen yerde de bir insan zinciri kurmuşlardı ve şehrin bütün ana finans merkezini, bütün alışverişlerin filan yapıldığı yeri de durdurdular. Polis nasıl cevap verdi dersen hatırlıyor musun 20 yıl öncesini? Hatırlıyorum da işte hayal meyal. Ama hatırlamakta gerçekten yarar var. Polis o göz yaşartıcı gaz bombalarını bolca harcadı. Aynı zamanda plastik mermileri yağdırdı. Ve genellikle de büyük ölçüde barışçı eylem yapan kalabalığın üzerine böyle ateş açtı. Ve 5 gün sürdü. 600 kişi tutuklandı, gözaltına alındı. Sonuçta ama Seattle'da yapılamadı toplantı. Yani büyük bir başarı oldu söylenebilir protestocular açısından. Battle in Seattle diye de kafiyeli bir şekilde anıldı bundan sonra. 20. yılını anıyoruz bunun. Yani Seattle'da muharebe, Seattle muharebesi diyebiliriz. İlginç de bir film vardı. Yani Seattle'ın polis şefi de istifa etmek zorunda kaldı. Büyük bir başarısızlıkla koskoca dünya toplantısını, dünya ticaret toplantısını yaptıramamış oldular. Yapamamış oldular daha doğrusu. Ve protestolar da ilginç bir filmde. This is what democracy looks like. Bugün hala çok kuvvetle şey yapan bir slogan bu. Etrafta dolaşan demokrasi işte böyle bir şeydir sloganı var. Ve öyle işte. Ona da bir, onlara da bir günaydın diyelim. Ve devam edelim yolumuza. Şimdi haberlerde şöyle bakacak olursak dünyada yeni ayaklanmalar, genel grevler devam ediyor. Kolombiya'da büyük bir genel grev çağrısı daha yapıldı. Hükümet karşıtı protestocular protesto komitesiyle sağcı başkan Ivan Duque arasındaki görüşmeler çöktü. 6 gün boyunca devam etmişti yoğun protestolar. Geçen haftada yüz binlerce kişi, hatta bir yoruma göre milyonun üzerinde insan, bu işleri çok iyi bilen bir aktivistin gözünden 1 milyonun çok üzerinde insan sokaklardaydı ve Kolombiya'nın belki de 10 yıllardan beri gördüğü en büyük ulusal greve sahne oldu sokaklar. 4 kişi öldü. 18 yaşında bir çocuk da, Dylan Cruz da başında polisin attığı bir gaz bombasıyla hayatını kaybetti. Oradan Şili'ye geçelim. Şili'de de yeni en az 26 kişinin öldüğü, 40 günü aşan protestolar oldu Şili'de de. Herkes bu kemer sıkma politikalarına, neoliberal politikalara karşı çıkıyor. Bu Pinochet rejiminden kalan korkunçluklara, neoliberalizme karşı çıkıyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü de polis ve askeri zulmü, büyük kullanılan şiddeti protestoculara karşı kuvvetle kınamış. En az 26 kişi öldü 40 gün boyunca. Ve José Miguel Vivanco da Human Rights Watch'un Amerika'daki temsilcisi, İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün, yüzlerce rapor geliyor. Aşırı kuvvet kullanıldı sokaklarda ve üstelik gözaltına alınanlara da çok kötü muamele, işkence yapıldı. Cinsel taciz de yapıldı. Hı hı. Günümüzde oluyor bütün bunlar. Ve bunlar cezasız kalamaz. Derhal araştırılmalı, soruşturulmalı ve Şili yargısına verilmelidir diye konuşmuşlar. Şili'de öyle, Kolombiya'da öyle, Bolivya'da öyle. Bolivya'da Inter-American Commission on Human Rights, yani insan hakları üzerinde Amerikalılar arasında komisyon diye adlandırılan kurul, bağımsız bir komisyon kurulması şarttır, burada neler olduğunu görmeliyiz diyorlar. Çünkü bir sürü insan öldü, en az 33 kişi öldürüldü ve 2 de katliam yapıldı. Morales, Evo Morales'in yerli destekçileri, yerliler arasındaki destekçilerine karşı kabileleri öldürdüler yani. Orada da öyle şeyler oldu. Mısır'da da bir gazetenin Kahire ofisi basılmış polis tarafından, Madamasr diye bir gazete. Ve gazetecileri, oradaki çalışanları tutuklamışlar. Mike Pompeo da protesto etmiş bunu. Pompeo. Evet, Dışişleri Bakanı Amerika Birleşik Devletleri'nin Mısır hükümetini basın özgürlüğüne saygı göstermeye ve derhal serbest bırakmaya çağırıyoruz demişler. Geçen hafta sonu tutuklanan, gözaltına alınan gazetecileri, bizim uzun bir geçmişimiz var diye Mısır'la ilişkilerimizde demiş. Neyse, iyi bir haber vereyim bu arada. Parantez içinde, Mısır'da 2600 yıllık hayvan mumyaları keşfedilmiş yeni. Kobra, timsah, iki aslan yavrusu ve mumyalanmış kedi varmış. Güzel, iyi haber. Onları özel müzelere götürmeden önce devlet müzelerinde sergileseler iyi oluyor. Çünkü öyle yağmada oluyor biliyorsun. Evet, Kahire'nin güneyinde yer alan Sakkara bölgesinde keşfedilmiş. Bir de Neandertallerle ilgili çok ilginç bir buluş var. Antropolojiye geçecek olursak, şeylerin, modern insanın onu yok ettiği sanılıyordu, bu kaba sabah kuzenlerimizi, ama öyle değilmiş galiba, şanssızlık sonucu gitmişler. Çok az sayıdalarmış ve aralarında üredikleri için zayıf düşmüşler diye de bir yeni teori var. Onu da konuşabiliriz. Hastalıklardan da bahsediliyor. Evet, Afrika'dan taşınan hastalıkların getirdiği bu yavaş yavaş ölüm de varmış bu teoriler arasında. Yani 2 hafta öncenin haberi. Arkeofili blog'dan aktardım. Evet, güzel öyle. Bir de kötü haber daha var. İran'daki kanlı bastırma olayı protestoculara karşı polisin, İran güvenlik güçlerinin bütün internet kaldırılmış diye hiçbir bilgi alınamıyordu, haberleşme yapılamıyordu. Şimdi serbest kalınca videolar ortaya çıktı. Serbest bırakıldı internet tekrar. Ve yüzden fazla insan, sayı da tam belli değil ama çok kanlı bastırma olayları ortaya çıkmış videolarda. İran İstihbarat Başkanlığı, Bakanlığı özür dilerim, 8 merkezi istihbarat teşkilatı ajanını gözaltına aldığını duyurdu diye Demirören haber ajansı haber yapmış. 8 kişi aslında, daha doğrusu gözaltına almışlar ve CIA ajanı olmakla suçluyorlar. Bu suçlamalar kanıtlanmış mı diye soracak olursanız muhtemelen yok. Ama Cumhuriyet Gazetesi'nin internet sitesinde bu haberin veriliş tarzına bakacak olursanız da İran 8 CIA ajanını gözaltına aldı diye veriliyor. Zaten yargılamalar yapılmış gazeteler tarafından, evet, uluslararası mecralarda dahil olmak üzere. Evet, çok acayip bir şey. Peki. Irak'ta da Necef kentinin İran başkonsolosluğu ateşe verilmiş. Öyle mi? Evet. O da yeni. Irak ordusu kente giriş ve çıkışları kapatmış. Necef de kutsal yerlerden bir tanesi galiba. Şiilerin en kutsal yerlerinden biri. İran başkonsolosluğu binasını ateşe vermişler. En az 33 kişi yaralanmış, 6 kişi de hayatını kaybetmiş. Polisin açtığı ateş sonucu. Evet, dünyanın dört bir tarafında ayaklanmalar, isyanlar ve buna karşılık da kuvvetli bastırmalar da devam ediyor. Biz de takip etmeye, sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. 20. yılında Seattle'daki büyük mücadelenin de böyle bu mücadelelere devam ediyoruz. Şimdi önemli birkaç kötü haberim de var. Önemli kötü haberler. Evet. En önemli haberler de kötü haberler zaten dünyanın durumu, gezegenin haliyle ilgili oluyor. Yepyeni bir araştırma var. Ve medeniyete varoluşsal bir tehdit getiriyor. Dünyanın iklimle ilgili devrilme noktalarını, yani bardağı taşıran damlaları geçmiş olabileceğine dair Nature gibi çok itibarlı bir hakemli dergide çıkan çok kapsamlı bir bilimsel yazı var. Durum yani hepsini tanıyoruz, yazarların isimlerini. Timothy Lenton baş yazarı araştırmanın, Johan Rockström, Owen Gaffney, Stefan Rahmstorf, Catherine Richardson, Will Steffen ya da Steffen ve Hans Joachim Schellnhuber var. Hepsi aşağı yukarı daha önce adlarını çeşitli vesilelerle geçirdiğimiz böyle raporlarla bir şey yapmışlar. Araştırma yayınladılar yeni ve özellikle bazı konularda geri dönüşü olmayan noktaya doğru büyük bir hızla geçilmiş olabileceğini de söylüyorlar. Yani daha önce bu tipping points denen devrilme noktaları küresel ısıtmanın durdurulamaz hale gelmesinden doğan etkiler üzerinde, mesela işte buz örtülerinin ya da orman yangınlarının, ormanların geri döndürülemez şekilde kaybolması, yani buzların erimesi, eriyip gitmesi, ormanların da yanıp kesilip gitmesi gibi bir durumdan bahsediliyor. Eskiden 5 derece Celsius bir sıcaklığın bu devrilme noktalarını aşmak için gerekli olduğu düşünülüyordu ama son verilere göre bu 1 derece ile 2 derece arasında da olabilir. Ne? 1 derece ile 2 derece arasında devrilme noktaları olabilir. Yani 5 derece lüzum yokmuş diyorlar. Bunu hem Nature dergisinde kendisinin özetini görebiliyoruz, okuyabiliyoruz. Hem de Damien Carrington Guardian gazetesinde bir özet yapmış. Çok bayağı endişe verici bir haber. Devrilme noktalarından, yani bir dereceye kadar ısındı zaten. Onun için de yani endüstri çağına göre bir derece ısınmış durumda ve kesin daha fazla ısınacağı, bütün mesele onu 1.5'ta tutabilir miyiz? 2 olmaz deniyor hatta, işte Paris Anlaşması gibi metinlerde. Ama hala yükseliyor, büyük bir hızla yükseliyor. Dün 3 tane önemli rapor okuduk zaten kontrol edilmez bir şekilde gittiğini. Şimdi yeni devrilme noktalarından bahsediyor bilim insanları. Dünyanın önde gelen bilim insanların arasında yer alıyor bu 5-6 imza. Ve metan mesela çözülmekte olan metan permafrost tabakasının toprak donmuş toprak tabakasının metan gazı ki 84 kat daha tehlikeli yaklaşık olarak yanlış hatırlamıyorsam karbondioksit gibi bir sera gazından en azından 20 yıl için öyle daha yüksek etkisi var. Sonra yok oluyor ama 20 yılda da olan oluyor zaten. Ve birçok başka sebeple de bir cascade denilen çağlayan gibi bir akış durdurulamayan bir akış da olabileceğini söyleniyor. Yani gezegenimizin istikrarı ve direnci tehlike altında, uluslararası eylem şart, sadece kelimelerle olmaz deniyor. Uluslararası eylem. Evet, bütün hükümetlerin harekete geçmesi gerekir demişler. Ve Tim Lenton, Exeter Üniversitesi profesörü, yani baş yazarı bu makalenin, diyor ki biz zaten birbirine bağlı olan devrilme noktalarının bir böyle üst üste cascade deniyor işte ona. Nasıl çevireceğiz tam bilmiyorum. Şelale gibi birbirine etkilen domino etkisi gibi bir şey. Bunu önlemeyi hedefliyoruz. Ne kadar ciddi olduğunu da söylemek, yani bir tehlike çanı, yani alarmist gibi gözükmek istemem. Tehlike yayıcısı olarak istemeyiz ama yani bütün iklim değişikliği meselesini bir risk denetimi, riski denetim altına alma meselesi olarak görmemiz lazım. Bu da aklı selimin gerektirdiği bir şey demiş. Yani çocuklar haklı demiş aslında. Basit bir şey, yani Greta ve diğer çocuklar, greve giden çocuklardan bahsediyor. Haklılar, potansiyel olarak geri döndürülemez değişiklikler görüyoruz iklim sistemi içinde. Ya başlamış durumda ya da çok çok yakın demiş. East Anglia Üniversitesi'nden Phil Williamson da bu makalede imzası yok, yorum yapmış ve demiş ki Tim Lenton ve arkadaşlarının koyduğu bu teşhis maalesef tümüyle geçerli. Yani iklimin kontrolünü şimdiden kaybetmiş olabiliriz demişler. Ve şeyden bahsediyorlar mesela, Batı Antarktika'daki, Güney Kutbu'ndaki buz örtüsünün geri dönüşsüz bir çöküşe doğru gitmekte olduğu. Bütün işaretler burada diyorlar. Antarktika'daki Wilkes adlı havzada da görünüyor benzer bir durum. Ayrıca Kuzey Buz Denizi'nde hızlı bir çözülme var, erime var. Arktik Kuzey Kutup bölgesi içinde permafrost sürekli çözülüyor. Sürekli donmuş toprak artık sürekli donmuş toprak olmaktan çıkıyor. Ve karbondioksit ve metan çıkacak. Gulf Stream denilen körfez akıntısı, bütün dünyanın en önemli hava akımlarından biri, Avrupa'yı ısıtan, bütün Avrupa kıtasını kıta boyutunda ısıtan akım, %15 zayıflamış durumda 1950'lerden bu yana, 60-70 yıl içinde. Ve bu da artık geri dönüşsüz noktaya gidiyoruz diye, Amazon yağmur ormanlarının %17'si 1970'ten beri, yani 50 yıl içinde, yarım yüzyıl içinde gitmiş. Bu da son derece önemli. Ve bir dizi devrilme noktasının birbirini etkileyerek gelebilir. Yani Arktik bölgede, Kuzey Kutup bölgesinin erimesi albedo etkisi denen olayı hızlandırır diyorlar. İşte karanlık koyu renkli okyanusun daha fazla güneş ışığı emmesini, absorbe etmesine yol açar. Bu da Grönland'daki buzların erimesini ve permafrost denen bölgelerdeki erimenin, çözülmenin artmasına yol açar. Yani çeşitli riskler, birden fazla riskler birbirlerini etkilerler. Bir değişiklik ötekini etkiler ve böylece bir derecelik bir ısıtma ya da bir ya da iki derecelik bir ısıtma durumu dramatik bir şekilde şelale gibi akar gider diyorlar. Çok en önemli ve hazmı biraz zor bir model. Derhal harekete geçilmesini istiyorlar. Yani aksine düşünmek bile hareketlilik. Ama merak etme, bazı çözümlerde öneriliyor. Mesela bor. Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bor mu? Bor, evet. Boru? Bor üretimine geçecekmiş. Ne yapacaksınız? Ne bileyim, bir işe yarar herhalde. Yoksa o kadar önemli bir şey olmasa Cumhurbaşkanı özel toplantıda söyler mi? Boru ne yapacaklar anlamıyorum. Ya da bu zamana kadar neden bir şey yapmadılar? Bu soruyu sık sık soruyoruz ama bey, o kadar önemli yani, koskoca Cumhurbaşkanı bunu söylediğine göre bor mineralinden kimse anlamadı şimdiye kadar, biz anlıyoruz, yapacağız demiş. Hadi bakalım. Ben bora inanıyorum. İleride çok önemli bir şey madden olacak ama bakalım ne zaman. Borcu musun? Yani boru mu bu? Boru gördüm. Yani bir başka araştırmadan daha bahsedeyim. Ciddiyete davet ediyorum. Tabii. Her ikimizi de. Hava kirlenmesinin etkisi, sağlık üzerindeki etkisi düşünülenlerden çok daha fazla olabilirmiş diye bir yeni araştırma daha var. Yani bütün bu uğursuz araştırmaları söylemek bana düşüyor ama her gün en önemli gazetelerinde, yani bizim önem verdiğimiz gazetelerde ve dergilerde bu çıkıyor. Ne yapalım? Hmm. Yani hava kirlenmesi tahmin edileceğinden çok daha fazla vücuttaki bütün hücreleri etkileyebilirmiş kirli hava. Daha önce böyle bir araştırma okumuş ve sizinle dinleyiciyle paylaşmıştık. Şimdi Nicola Davis yazıyor Guardian'dan. Pek çok sağlık problemi tahmin edilenden çok daha fazla, önceden tahmin edilenden çok daha fazla olurmuş. Yani kalp yetmezliğinden, şey hastalıkları, üre gibi hastalıklardan, idrar yolları enfeksiyonu bir türlü söyleyemedim, giderek çok fazla artarmış bunlar. Pek çok inmeler, beyin kanseri uğurları, erken doğumlar, düşük yapmalar ve en önemsizi de sayılmayacak olan zihni problemler, akıl sağlığını da etkiliyorlarmış. Yani bunlar zaten biliniyordu ama etkilerinin çok çok daha yaygın olabileceğine dair yepyeni bir araştırma çıkmış. Yeni araştırma nerede çıkmış ona da bakıyorum. Harvard Üniversitesi'nden. Yani bütün hastanelere yatma sebeplerine baktık ve hepsi o küçük madde bağımlılığına, yani maddelerin etkisine bağlı olduğunu söylemişler. Çok PM2.5 parçacığından bahsediyoruz. Bayağı etkileyici bir durumdan bahsediyoruz. Pek çok üniversiteden, Amerika'dan, Britanya'dan, Amerika Birleşik Devletleri'nden pek çok profesörün birlikte yaptığı bir araştırmadan bahsediyoruz. Çinliler de var aralarında. PM2.5'un etkileri sadece organlarla ilgili değil, sistemik bir etkisi var. Fizyolojik etkiler, enflamasyon, yangı, enfeksiyon, su elektrolit dengesini de bozuyormuş ve sebeplerini de tam anlayamıyorlar. Böyle bir şey. Kirli havada bütün büyük şehirlerin hastalığı. Bir de şeyle de kapatalım bunu. Texas'ta bir kimyasal şey patlamış. Muazzam bir patlama olmuş. 4 millik bir yarı çapta bütün insanların tahliyesi emredilmiş. Pencereler patlamış, içeri girmiş ve korkunç koku ve duman var. Tam da Trump bu düzenlemeleri yeni kaldırdı. Bu şirketler üzerindeki kontrol. Sabotaj yani, Trump'a yapılmış. Evet, aşağı yukarı öyle. Evet. Yani çok berbat bir durum var. Sydney'de de yangınlar devam ediyor. En çok son yağmurun çıkmasıyla beraber dindiğinden bahsediliyordu. Hayır, devam etmeye başlamış. Bushfire diyorlar işte. Ve bütün böyle havada turuncu hiçbir görme alanı da kapalı. Ve o kadar çok hoş, yani hoş denir mi buna bilmiyorum ama Josephine Tovey Guardian gazetesinden Sydney'de bir sabah yolculuğa çıkmış. Göz gözü görmüyordu diyor. Şeyle ama gidiyor. Gemiye binmişler. Sonra bir yerde oturmuşlar işte. Kıyıda. Genç kadınlar şeyi çıkartmış. Sigara çıkartıp herkese ikram etmişler. Yakıp tüttürmeye başlamışlar. Bir orta yaşlı bir hanım itiraz etmiş. Burada yasak sigara içmek diye. Herkes kahkahalarla gülmüş. Havayı kirletiyor sigara demiş. Dalga mı geçiyorsun demişler kadına. Görmüyor musun havayı demişler. Kenya'da da durum çok kötü. Ölü sayısının en son 52 olduğu açıklandı ve yaklaşık 80 bin kişinin evlerinden olduğundan bahsediliyor. Aşırı yağmurlar sonucu, aşırı yağışlar sonucu ortaya çıkan sel vakaları ve toprak kaymalarından ötürü. Evet, yani iklimle ilgili fevkalade berbat haberler var. Avustralya olduğu gibi ağır şeylere hazırlansın deniyor. Meteoroloji örgütü şey yapmış. Samoa'da da büyük bir kızamık salgını var. Dünya Sağlık Örgütü bu aşılara karşı duyulan şeyler, yapılan yayınların çok etkili olduğunu düşünüyormuş. 39 kişi şu anda ölmüş Pasifik Adası ulusunda, ülkesinde, ve artmasından da korkuluyor. Bu da Agence France Press haberi. Tek iyi haberini de vereyim günün bu açılardan. Extinction Rebellion, yok oluş isyanı hareketi, 105 iklim aktivistine karşı davaların düşürüldüğünü açıklamış. Şimdi onlar dava açmayı düşünüyorlar. Böyle bir durum var. Şimdi ara verdik. Ara vereceğiz. Verirken de şeyi söyleyelim hemen. Cumartesi günü mutluluktan uçacaksın. Cumartesi günü mutluluktan uçacağım. Evet. Nedir öneriniz? Ne yapıyoruz? Mutluluktan uçuran festivale katılıyoruz. Drone Festivali. Üsküdar Belediyesi Drone Festivali ile mutluluktan uçuracak. Yani insansız hava aracı festivali bu. İstanbul'da ilk kez düzenleniyor. Dev festivalde yerli ve yabancı drone yarış pilotları nefesleri kesecekmiş. Nefesin kesilecek. Mutlulukla uçacağım, nefesim değil. Kesilecek ve bunun sebebi olarak gökyüzünde vızıldayan, evet, 1,5 saniyede 0'dan 200 kilometre hıza ulaşan jet dronlarının yarışı özel güvenlik önlemi alınan pistlerde gerçekleşiyor. Büyük heyecan ve görsel şov. Öyle 7'den 70'e davetli. Kafaya başı düşmez herhalde. Yok, hayır. Sakatlanmayız yani. Hayır, bambaşka. Peki, bir deneyim. Üsküdar'da demiştin değil mi? Evet. Başka? Daha ne istiyorsun? Kadıköy'de iklim grevi var, oraya gelin. Cuma günü. Hiç değilse farklı bir açıdan yaklaşabilirsiniz dünyaya. Bu kadar tüketmeden de aynı zamanda yaşayabileceğinizi, yok, gösterebilirsiniz gençlerle beraber. Segway deneyim. Çocuklar şey yaparlar. Parkuruva var. Boş verin abi Segway şimdi, kusura bakmayın da. Çocuklar kendi aralarında kıyafet takısı yapacaklar. Büyükleri de kitap takısı için çağırıyorlar. Bir nevi potlaç gibi bir şey. Açık Radyo'nun da uzun zamandır bahsettiği armağan ekonomisi üzerinden işleyen bir yapının Black Friday'in olduğu gün gerçekleşebileceğini çocuklar hem birbirlerine hem de yetişkinlere göstermeye çalışıyorlar. Siz burada diyorsunuz ki neydi? Segway? Segway. Segway. Segway ne? Kadıköy'de Takta Yel Değirmeni'nde tasarım atölyesinde saat 17'de başlıyor. Konserler de var. İki tekerlekli ulaşım aracı, elektrik motorlu. Herkes açık. 3D Maker var. Ha, sen de co-pilot olarak katılabiliyorsun drone yarışına. Ben yarın co-pilot olarak katılacağım etkinliğe. Co-pilot ne demek? Niye Türkçesi yok bunun? Yardımcı pilot. Pilot Türkçe değil mi? Evet, doğru. Yardımcı tayyare şoförü. Şoförü hem de. Sürücü de bari. Neyse, 1,5 saniyede 0'dan 200 kilometre hıza ulaşan jet dronları var. Ama Guardian'da da olağanüstü bir haber çıktı. Nedir efendim? Ciddi söylüyorum. Evet. Dan Sabah ve Bethan McKernan imzasını taşıyor. Britanya'dan gelen, Amerika üzerinden gelen, Britanya'dan gelen teknolojiyle Türkiye'nin dünyanın en büyük, en tehlikeli, güçlü global drone savaşçılarından birisi oldu. İkincisi oldu. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Pakistan'da, Yemen'de ve Somali'de kullandığı, teröristleri yok etmek için kullandığı insansız hava araçları var ya, SİHA'lar. Onları, Bayraktar TB2 dronları Türk şirketi tarafından yapılıyor. Ama Hornet, yani eşek arısı adlı çift motorlu süpersonik taarruz uçağı, tayyaresi diyelim hatta, o da İngiltere'den geliyormuş. EDO MBM teknolojisi. Meğerse yerli ve milli değilmiş bu. Bunu açıklıyorlar. Çok önemli bir haber bu. 2015 yılında Brighton'da yerleşik bir şirket, ama Amerikan şirketi vergi indirimlerinden ve başka şeylerden yararlanmak için, yani Amerika'nın silah ihracını engelleyen kanunlarından, İngiltere'de aynı kanunlar olmadığı için Türkiye'ye ihraç edebiliyorlar. EDO MBM şirketi, Jane's Defense Review, yani Jane's adlı savunma dergisinin 2016'da da baskısında, nüshasında, Hornet'in Bayraktar TB2 imalatçısı Baykar'a en önemli başlangıç safhasında verilmiş olduğu ve ondan sonra da Türk şirketinin kendi füze raflarında yerini aldığı. The Guardian yazıyor bu. Evet. Bu atlatma haber, özel haber. Açıklanıyor. Tekrar söyleyebilir misiniz şeyin ismini? Yerli ve milli teknolojinin ismini? Teknolojinin ismini bilmiyorum. EDO MBM şirketi yapmış onu. Brighton civarında bir şirket. Ama Amerikan şirketi aslı. 86 tane varmış ülkede ve bu Amerika Birleşik Devletleri'nin domine ettiği bir alanda, daha az biraz da Britanya ve İsrail 3-4 yıl öncesine kadar, şimdi Türkiye'yi büyük bir oyuncu haline getirmiş ve kendi sınırları dışında hedeflenmiş öldürebiliyorlar işte. Ama şimdi hakkını yemeyeyim. Onlar da milli ama tam yerli değil şeklinde yaptıkları açıklamalarla beraber savunma sanayindeki ileri gelen insanlar bu durumu duyurmuşlardı daha önceden. 328 milli uçaktır, tamamen Türk uçağıdır demedik, demeyeceğiz de. Hatta 628 geliştirildiğinde bile büyük ihtimalle kısmi bileşenler yerli olmayabilecektir açıklaması yapılmış. Uçak geliştirmek kolay değil galiba. Değil ama şimdi Türkiye'de iki numarayı yükseltmiş yani. Drone Wars UK diye bir şirketin başı Chris Cole da demiş ki, gördüğümüz şey şu: Türkiye drone kullanımında insansız hava aracı SİHA ya da silahlı insansız hava aracı kullanımında belli başlı en önemli ülkelerden biri haline geldi. Amerika Birleşik gibi ve kendi sınırları dışında hedeflenmiş öldürmeler yapabiliyor diyor. Ve bugün yeni imalatçılar var işte, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin de, yeni alıcılar da var. Ama yani Birleşik Arap Emirlikleri yeni alıcılar, müşteriler. Kime veriliyormuş bunlar yalnız? Kime efendim? Türkiye'nin can düşmanı olan mesela Libya'da General Halife Haftar'a veriliyormuş. Bir de öyle bir durum var. Yani çok kaygı verici bir şey. Fakat çok yakından kullanıldığı da belirtiliyor bunların. Çeşitli şeylerde 24 saat uçabiliyor. 7300 metre yükseklikte 150 kilo taşıyabiliyor. Ve gayet iyi silahlı. Türk milli gururunun da bir üyesi diyorlar. Bir seferinde mesela bir sınır ötesi operasyonda 494 kişiyi birden öldürmüş. Roketlerle, attığı bombalarla. Öyle de yazıyor bunu. Bir seferde? Evet. 495 kişiyi. Evet. Öyle yazıyor bu haberde. Bu şeylere karşı kullanılıyor diyor işte. PKK durumlarına. 495 kişi aynı anda nerede bulmuşlar? Bir de o da var. Neyse. Yani tam rakam 449'muş. Ben yanlış söyledim. Affedersin. 449 kişi bir keresinde, yani Suriye'deki Kürtlerin öncülüğündeki kuvvetleri öldürmüşler. Yani 3 operasyonda kullanıldı TB2 droneları diyor. Bu haber de böyle. Bir de bu bir haber daha ekleyerek bitirelim. Türkiye'nin güvenli bölgesi Kuzey Suriye'de siviller için hiç iyi değil diye, hiç güvenli değil diye bir şey var. O da çünkü Barış Pınarı operasyonuyla beraber New York kökenli, New York merkezli Human Rights Watch, İnsan Hakları İzleme Örgütü dün bir açıklama yapmış ve ÖSO'nun, yani ÖSO muydu adı? Özgür Suriye Ordusu değişti mi sonra adı? Milli Suriye Ordusu oldu. Milli Suriye Ordusu oldu. Onların bayağı yerel nüfusa karşı, yerel insanlara karşı savaş suçları da işlemiş olabileceği, çoğunluğu Kürt olan infazlar, yağmalar ve insanları evlerine dönmekten alıkoymalar gibi olaylardan bahsediyorlar. Çok önemli bir durum var. Türkiye'nin de 2 milyonunu 3,5 milyondan fazla ağırlıklı olarak Arap ve Suriyeli olan mülteci nüfusunun bu güvenli bölgeye yerleştirmeye, 2 milyonunu yerleştirmek istiyor ama Türkiye'nin uluslararası müttefiklerinden de bu nüfus mühendisliğidir diye şiddetli eleştiri var. Atlas Global'den de, havadan bahsetmişken, Ulaştırma Bakanlığı'ndan da uçuşlarını 21 Aralık'a kadar durdurduğunu bildiren Atlas Global Hava Yolları'nın yolcularının mağduriyetlerini giderip gidermediğinin takip edileceği de bildirilmiş. Bu da ilginç bir gelişme Türkiye'den. Havada karada durgunluk var diye vermiş Atlas Global'in şeyini Sarar ve Goodyear şirketlerinin de haberlerin çalışanları tedirgin ettiği. Çünkü üretime 18 gün ara veren Goodyear, 5000 çalışanı olan Sarar'ın da %20 küçülme haberinin ardından bir de bu var işte. 3 önemli markadan sinyaller de var deniyor. O 449 kişi 4916 saatlik uçuşta doğrudan 449, dolaylı olarak da 680 olmak üzere verilmiş. Anadolu Ajansı'nın aktardığı üzere, tırnak içinde ben de aktarayım, imha edilmiş terörist sayısı. Yani tek seferde değil. Ya o orada, operasyon sırasında. Evet. Operasyon sırasında, evet, yani tek diye o yazıyor. Operations diye yazıyor. Evet. Operasyonlardan bir tanesinde. Açık Gazete. Back. Nutbush City Limits, Tina Turner'ın bestesi, kendine ait olan ünlü şarkısı. Ayrıca Tina Turner'dan biliyorduk ama burada tek başına söylüyor. 80 yaşında küçük bir kasaba Tennessee'den Nutbush adını verilmiş. İnsanlar onu tertemiz tutarlar. 19 numaralı yolun, karayolunun hemen kıyısındadır. Sürat limiti vardır, hız limiti sınırı vardır ve motosikletler giremez. Cumaları alışverişe gidersin, pazarları da kiliseye gidersin, Nutbush derler adına diye. İlginç bir şarkısı var. Bir kez 80 yaşına gelmişken kutlamaya devam ediyoruz Tina Turner'ın 80 yaşını. Ve devam ediyoruz programımıza. Ben drone festivaliyle mutluluktan uçmayı tercih etmediğini anladım. Takas şenliği var Kadıköy'de. Saat 17'de başlıyor. Takta. Tasarım atölyesinde, yel değirmeninde. Hızlı tren Yuraya'nın hemen yanında, köşede. İyi, güzelmiş. Yarın zaten gençler gelecek. İklim acilde de anlatacaklar zaten, evet, ne yapacaklarını. Bütün dünyada da zaten gene grev var iklime karşı. İzmir'de ve aynı zamanda Ayvalık'ta da takas şenlikleri ve mini grevler olacak. Detaylı bilgi Fridays for Future'ın sosyal medya hesaplarında görülebilir. Evet, bunları pek gazetelerde, televizyon haberlerinde göremiyoruz. Bir de şey var, yok oluş isyanının bir moda kreasyonu var. Cevahir Alışveriş Merkezi'nin önünde. Alternatif bir şekilde fast fashion'ı nasıl dünyayı yok ettiğini göstermeye çalışacaklar arkadaşlar da. Evet, çok ilginç çünkü yeterince iklim acil ilan edilmesi de Avrupa Birliği'nde bugün oylama var. Avrupa Birliği artık bir çevre ve iklim acil durumu ilan edecekler. Hem Avrupa'da hem de küresel olarak. Fakat yeşil gruplar diyorlar ki sembolik bir deklarasyon yetmez. Muhakkak çok ciddi bilim insanlarının net olarak söylediği tehlikelere karşı tedbir almak mecburiyetindesiniz. Başka türlü olmaz diyorlar. 350.org'dan Nick Breyer de demiş ki Avrupa Birliği'nde parlamentonun deklarasyonu nihayet Avrupa Birliği'nin karar vermesine yol açtı bu hedefleri tutturmak için bir şeyler yapmaya. Ama boş hava mı üflüyorlar? Sıcak hava yani palavra mı, göreceğiz, mutlaka takip edeceğiz diyorlar. Çok ciddi bir yükselme de var, baskılar devam ediyor. Zaten artık bu büyüme, şimdi gene Türkiye'deki etkinler ne kadar büyüdük kalkındık filan diyorlar. Ekonomi ve Maliye Bakanı, Hazine Bakanı da söylüyor. Enflasyon, Cumhurbaşkanı da söylüyor ama aslında dünyanın önde gelen ekonomistleri arasında yer alan Nobel ödüllü ekonomist Joseph Stiglitz de yanlış şeyi ölçersek yanlış yaparız diyorlar ve büyümenin artık hedef alınamayacağını net olarak söylüyor. Yani daha doğrusu milli gelir esas almak, yurt içi gayri safi milli hasıla gibi hesaplar yürümez. Üç şeyimiz var diyor çünkü. İklim yıkımı birinci tehdit. İkincisi mali eşitsizlik. Korkunç bir halde ekonomik eşitsizlik. Üçüncüsü de demokrasi krizlerinde bütün dünyada. Bunlara çare bulmak zorundayız diyorlar. Bütün bunları aslında birazdan Seyfettin Gürsel'le konuşacağız. Zaten kendisi de Ankara'da verdiği bir sunumda, yaptığı bir sunumda bu aynı konuları işlemiş durumda. Büyüme hesabına bakarak yapılamıyor diyorlar. Britanya'da da, bütün Britanya'nın kaderi de şimdi genç insanları, çocukları ve gençleri turbo jete bağlamasıyla ancak yapabilir İşçi Partisi, yoksa bütün kaderi değişecek. Britanya hem Avrupa Birliği'nden çıkacak hem de hızlı bir çöküşe gidecek diye yazıyorlar. Mesela Owen Jones'un Guardian'dan bir yazısı var. 100'den fazla Extinction Rebellion, yok oluş isyanının da, isyancısının da hakkındaki davaların düşmesi, 105'inin çok, 104, 105, evet. Bayağı ciddi bir şey. Yanlış karar almışlar diye. Bu arada çok iyi, yani dava da açacaklarmış yani. Peşini bırakmıyorlar. Aynı anda güçsüzlüğün gücü diye bir şey var. Açlık grevleri yürütüyorlar. Yok oluş isyancıları. Evet, Extinction Rebellion'un devam etmekte olan açlık grevleri var. Ama fotoğraflara bakar mısın? Ve küresel... 76 yaşında Peter Cole mesela. Açlık grevindeyim 9. gün diye koymuş. Küresel bir ölçekte yürütülüyor açlık grevleri. Evet, çok önemli yani. Ve mesela kimler var? Pret a Manger, Greg's Food filan böyle insanlar gidip alışveriş yapıyorlar. Yiyecek, içecek almışlar, bakıyorlar. Halbuki adam orada duruyor. 76 yaşında Peter Cole 10 günden beri yememiş. Jessica Murray'in haberi Guardian'dan alıyoruz bunu da. Böyle duruyor ve gayet kararlı. Bir başka Alman bir Petra Metzger adında bir öğretim üyesi, tasarımcı ve bir de serbest bağımsız fotoğrafçı Ferhat Ulusu. Türk olsa gerek, bilgi verilmiyor ama ikisi de 9. günde açlık grevindeler. Central St. Martin Sanat ve Tasarım Koleji'nde öğretim üyesi kendisi. Devam edeceğiz diyor, sonuna kadar gitmeye kararlılar. Bazıları vazgeçmişler. Marko Stepanov diye birisi var mesela. Hı hı. 67 yaşında. Ben hakaret filan ediyorlar, böyle pislik gibi davranıyorlar ama fark etmez diyor, bizi tamamen yok sayıyor gelip geçenler demiş ama ben devam edeceğim diyor. Çok ilginç bir durum var. Yani ben, Ferhat Ulusu da şey demiş. Fotoğrafçı kendisi aynı zamanda. Evet, serbest fotoğrafçı şey demiş. Yani doktor yapma açlık grevi demiş ama ben de hastalığı da varmış galiba, tutuklanamıyor. Böyle kendimi daha iyi hissediyorum diyor. Ve devam edeceğim gönüllü olarak. Buradayım, değişim yapmak istiyorum. 5 ya da 6 yıl içinde, çünkü o kadar geç olacak ki her şey için, şimdi harekete geçmenin zamanı diyorlar. Çok ilginç bir şey devam ediyor. Hong Kong'a geçelim oradan da. Hong Kong polisi kampüse girmiş vaziyette. İçeride protestocuların olmasına rağmen aramalar falan yapıyorlar. Ama önemli bir gelişme. Ha, bir de şeyden de bahsedeyim. Bir yazı yazmış Eric Teen diye birisi. Başım dönüyor, öfkeliyim ve biraz da moralim bozuk ama milyarlarca insanın ölümünü durdurabilmek için kendi ölümümü göze alıyorum. Açlık grevinden bahsediyor. Tekrar döndüm ona. 10. gününde olanlardan bir tanesi özel bir yazı yazmış. Eric Teen adlı kişi. Yani uzun bir hayat yaşamak istiyorum. Çocuklarım olsun, köpeğim olsun, ya partnerimle birlikte yaşayayım istiyorum. Ama 27 yaşındaymış ve 27 yaşında ölmekte kesinlikle istemiyorum. Ama ne gerekiyorsa onu yapacağım iklim aciliyeti için diye. Mesela bu da Amerika'da. Hı hı. Ve Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'ye de hitap ediyor. Bir saatlik görüşme istiyorum. Lütfen bizimle görüşün. Hepimizin geleceği olması için ölmeye hazırım diyor. Çok acayip gelişmeler, evet, var. Bu şimdi ara vereceğiz. Ondan sonra da devam ediyoruz. Şimdi birazdan Nobel ödüllü ekonomist Joseph Stiglitz'in söylediklerini de tartışmak için bağlanacağımız Seyfettin Gürsel olacak, ekonomist. Açık Gazete. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Günaydın Seyfettin. Günaydın Ömer. Günaydın Seyfettin Bey. Günaydın Can. Evet, bugün iklim değişikliği ve iktisatçılar meselesini konuşacağız. Sen de zaten tam bunun üstüne Ankara'da bir 26'sında değil mi? Bir, evet, sunum yaptın. Salı günü. Salı günü. Sosyal Bilimler Kongresi vardı. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi. Orada İktisat ve Toplum Dergisi de bir oturum organize etmişti. Oraya beni davet etmişlerdi. Başlıkta iktisatçılar ve iktisatlarıydı. Ben de ne anlatayım diye düşünürken tabii ilk aklıma bu geldi. Çünkü iktisatta hakikaten yeni bir paradigma, özellikle büyümeyle, kalkınma, ekonomik kalkınmayla ilgili paradigmada çok esaslı bir değişiklik gerekiyor. Çünkü bu kafayla gidersek, bu alışkanlıklarla, büyüme tutkusuyla, Stixis'te bir yazı yazmış, ondan da söz edeceğiz herhalde. Evet. Daron da, Acemoğlu da Project Syndicate'de 5 Kasım'da bir yazı yazmış. Yavaş yavaş iktisatçılar da uyanıyorlar bu konuya ama oldukça trene geç bindiler. Ben de bir iktisatçı olarak bunun farkındayım. Biraz da sizin sayenizde. Biraz da sayenizde. Onun için ben de dedim ki bari bu konuyu işleyeyim. Çok iyi olmuş. Tam da denk geldi Joseph Stiglitz'in ve Daron Acemoğlu'nun da söylediklerini. Gerçi o biraz küçük şeyleri eleştirdi, Greta Thunberg'i de. Bu şekilde sonuç alamazlar diyordu Acemoğlu ama önemli değil, ben aynı fikirde değilim. Tek yolun... Evet, onu da biraz... yani evet, devam et Ömer. Çok doğru bir noktaya temas ettim. Ben de biraz mesele, yaklaşmak istiyordum. Mesele çok önemli ama bir asla düşünmedikleri bir görev yüklüyormuş gibi geldi bana Acemoğlu, Greta Thunberg ve genç iklim aktivistlerini. Onlar durumun vahametini olanca ciddiyetiyle ortaya koydular. Onun ötesinde bir şey önermeleri gerekiyor mu bilmiyorum ben. Bir, aslında iktisatçılar başta olmak üzere belki bütün siyaset karar alıcıların derhal harekete geçmesi gerekir diye düşünüyorum. Evet, ben de salı günkü sunumda Ankara'da şeyle başladım. Bu Oxford iki hafta önce bir rapor yayınladı, Oxford Economics. Bu son tahmini, iktisatçılar şimdilik şeyle uğraşıyorlar. Bu iklim değişikliği iktisada uzun dönemde, hatta çok uzun dönemde ama bu daha da yakında olabilir. Ne gibi? Özellikle gayri, yani toplam gelirde gayri safi yurt içi hasıla, milli hasıla diyoruz ama küresel bir de gayri safi yurt içi hasıla, yurt içi diyorum, gayri safi milli hasıla var. Bunda ne kadar şeye, zarara yol açacak, eksilmeye yol açacak? Bu Oxford raporu en son rapor olduğu için tahmin şu: yüzde bir kere 2050'ye kadar %7,5'a kadar küresel toplam gelirin yok etme ihtimali var. Küresel iklim değişikliğinin yaratacağı, işte bu ne yarattığını da görüyoruz. Korkunç fırtınalar, seller, denizlerin yükselmesi daha henüz o başlamadı ama herhalde 20-30 yıla kadar kendini göstermeye başlayacak. Ama daha da beteri var. Bu 2 dereceye kadar eğer artarsa. Yani şu anda konulan hedef itibarıyla da aslında ciddi ekonomide bir sarsıntı beklemek lazım. Eğer 2 dereceyi geçmese bile iklim sıcaklığındaki şeyde, küresel sıcaklıktaki artış. Ama daha uzun vadeye bakıldığı zaman rapor onu da tahmin etmeye çalışmış. Tam bir felaket. %30'u küresel toplam gelirin yok olacak diyor 2100'e kadar. Şimdi bunun tabii nasıl bir dünya ortaya çıkartacağını tahayyül etmek bile zor. Ama en azından iktisatçılar işte bir adım attılar. Şeyde Stiglitz ve Daron'un da yazılarında biraz şey, utangaç bir vaziyette. Bu şeye, soruna şey diyorlar, dikkat çekiyorlar. Şimdi Stiglitz şunu diyor, bu zaten aslında yeni değil, bir kitap yayınladıkları için daha önce bu ekip Jean-Paul Fitoussi'de var. Valéry Giscard d'Estaing yıllar önce Cumhurbaşkanı iken Fransa bu ekibi görev vermişti. Demişti ki şu şeye, ulusal hesap dediğimiz, hani toplam gelir nasıl ölçülüyor? Dolayısıyla büyüme, bu gelir artışına da büyüme diyoruz malum. Bunu bir tekrar gözden geçirir misiniz diye. O raporun aslında devamı, onlar da haklı olarak Sikris'te makalede bunu çok vurguluyor. Yaptığı konuşmada, Guardian'da daha doğrusu bir yazı yazmış. Evet. Çıkan kitabıyla ilgili. Orada diyor ki, kardeşim tamam, şeyi arttırdık, daha çok otomobil ürettik, bunları da satın aldık, işte daha çok dışarıda eğlence, yeme, içme vesaire, tatil, uçaklara binip gidiyoruz, değil mi? Bunlar hep aynen. Ne diyor bize? Gelirler artıyor diyor, ekonomik büyüme var deniyor. Biz de çok seviniyoruz, memnun oluyoruz ama bunların çok ciddi bir taraftan olumsuz sonuçları var. Bedeli var. Önce evet. Çevre, evet, önce çevre kirliliğiyle ilgileniyordu iktisatçılar ama şimdi bu iklim değişikliği işi ciddiye binince daha yakından bakmaya başladılar. Sen otomobil sayısını arttırırken gaz salınımını da arttırıyorsun. 20-30 yıl sonra bizden sonraki kuşak işte bu zaten çocuklar artık işi ele aldılar. Çok haklı olarak diyorlar ki bu bizim geleceğimiz. Siz ilgilenmeyebilirsiniz. Çünkü 30-40 yıla kadar benim kuşağım kesin olmayacak da bizim çocuk kuşağı bile 30-40 yılı görür mü görmez mi ileride o da belli değil ama çocuklar ve görecekler o dünyada yaşayacaklar. Haklı olarak bir alarm şeyi çaldılar. Daron da diyor ki yani evet çok önemliydi bu hareket, isyan diyor. Alarmları çaldırdılar diyor. Ama şimdilik diyor peki ne yapmalıyız? Bu alarm zilleri yeterli değil. Bunun bir şeye dönüşmesi lazım diyor. Da haksız değil. Bir politikalar kümesine, hükümetlerin yöneticiye ama bu politikalar kümesi ki özellikle karbon vergisi üstünde duruyor. Gelişmiş ülkelerde bu vergi kondu ama çok yetersiz diyor haklı olarak. Evet. Çünkü ileride yaratacağı yani iktisatçılar öyle bakarlar. Diyelim ki %15 hadi 2100'e kadar gitmeyelim orası çok uzun dönem ama 2050 dediğin 2060 dediğin alt tarafı 30 yıl 40 evet, yıl sonra. Evet. Bu böyle çok uzak bir tarih değil insanlık tarihi açısından. Böyle bir perspektifte o zaman demek ki biz büyüyoruz derken aslında o büyümenin de köküne dinamit koyuyoruz bir yerde. Dolayısıyla bunu da dikkate alınması lazım. Onun için çok yüksek bir vergi getirilmeli diyor ama çok daha önemli bir şey söylüyor. Bunun kabul edilebilir olması için şeyi vurguluyor. Zaten iklim değişikliğinde karşı yani daha doğrusu bu küresel ısınmayı durduracak politikalar ister istemez halkları ikna etmekten geçiyor. Dünyada Daron'un vurguladığı gibi aşırı yoksulluk içinde 1 milyar insan var. 3-4 milyar insan da yoksul. Şimdi evet. Sen onlara toptan Kuzeyliler değil mi? İsveçli kızı düşünelim. Neydi? Greta mı? Greta Thunberg. Evet Greta. Şimdi onlar da dönüp Bangladeşli bir çocuk da dönüp ona diyebilir ki Greta senin tuzun kuru, sen büyüme dursun, gelir artışı dursun diyebilirsin. Bunu savunabilirsin ama benim halim perişan burada. Ben ne olacağım? Şimdi dolayısıyla Daron orada haklı diyor ki bir büyümenin bir şekilde devam etmesi lazım en azından yoksullar için. Yani çünkü bunların temel ihtiyaçlarını evet. Karşılamaları lazım. Ama diyor bu karbon vergisini çok ciddi ölçüde arttırırsak en azından durdurabiliriz belli bir noktada küresel ısınmayı ve büyüme devam edebilir diyor. Ama orada da orası çok önemli. İstersen çevireyim yani en kritik hani Daron'u tamam çok iyimsersin ve hala iktisatçı gözlükleriyle ve piyasa odaklı bakıyorsun denebilir ama şu paragraf önemli. Diyor ki şeyin geleceği, büyümenin geleceği sadece daha fazla imalat malları, manufacturing mallar üretmekten geçmemeli diyor. Buna sadece dayanmamalı diyor. Esas görevimiz diyor. Daha yaratıcı, daha iyi bir, daha iyi ve daha yaratıcı, daha az şey kaynak ve enerji tüketen yollarla üretmenin yolunu bunları bulmamız lazım ki bu 7 milyar değil mi dünya nüfusunun 7 milyarlık hatta, evet. 7,5 milyarlık kitlenin temel ihtiyaçlarını bu şekilde karşılayabileyim diyor. Şimdi tamam, işte sorun burada zaten. Ben de Ankara'da sunumu da size yollamıştım. Evet, burada doğru. Bir paradigma değişikliği gerekiyor. Yani bizim hem üretimde hem tüketimde yeniden bu ekonomi teorinin, özellikle büyüme teorisi ve kalkınma teorisinin paradigmasını kökten değiştirmemiz lazım. Ve bu da ancak insanları ikna ederek olur. Bunu nasıl yapacağız? Şimdi şey nispeten onu da vurgulamıştım ya, kağıt üstünde bu enerji kullanırken, bu fosil yakıtları enerji üretmek için kullandığımız zaman bunun önünün nasıl geçirilebileceği en azından kağıt üstünde belli. Çünkü alternatif enerji kaynakları ortaya çıktı. Eskiden ilk çıktıklarında oldukça pahalıydılar. Şimdi öyle de o kadar da pahalı değiller. Ve büyük bir ucuzlama oldu yani. Evet, ama bunu dinletemiyor. Yani mesela Birleşmiş Milletler'de bir rapor yayınladı bir hafta önce. Diyor ki Paris, işte o 2015'teki Paris Anlaşması'nda korunan hedefler, hani 2 dereceye geçmemesi için ne kadar fosil yakıtların üretimini arttırabiliriz konusunda konulan sınırlar bu gidişle %50 oranında aşılacak diyor. Bunu söyleyen Birleşmiş Milletler. Çünkü hükümetler dinlemiyor. Evet, bu da 1,5 derece için. Bir de 2 derecelik hedef olursa %120 aşacak diyor yani. Evet. O zaman hükümetler dinlemiyor. Hükümetler neden dinlemiyorlar? Stiglitz'in dediği gibi tamamen büyümeye odaklanmış durumdalar. Yeniden seçilmek için, hatta seçim olmayan yerlerde bile en azından halkı çok fazla isyana teşvik etmemek için gelirleri arttırmak istiyorlar. Tabii bu arada şu da var, Kuzey Tuzu Kuru da demek bazen zor. Amerika'da da görüyoruz bunu, gelişmiş ülkelerde de. Orada da gelir eşitsizliği muazzam ölçüde arttı. Yani oradaki çok geniş, özellikle düşük gelirli ve orta gelirli, ki onların da uzun süredir reel gelirleri artmıyor. Onlar da istiyorlar gelirler artsın. Yani büyüme devam etsin istiyorlar. Ama bu şekilde büyümenin devam etmesi sonunda insanlığı yok eder mi etmez mi bilmiyorum ama bu toplumu, bildiğimiz medeniyeti büyük bir kaosa sürükleyeceği çok açıkça görülüyor. Evet. Daha bugün, o zaman, bugün bile bir rapor yayınlandı yeni. Gene evet, tam bu konuda ve devrilme noktaları dedikleri, yani bardağı taşıran damlaların da aşılmış olabileceğini endişeyle ortaya koyan Nature gibi çok saygın bir, itibarlı bir dergide de yayınlandı. Bildiğimiz en az 4'ü çok yakından bildiğimiz iklim bilimciler tarafından yazılmış bir rapor da daha bugün yayınlandı yani. Bugün yayınlandı. Ne diyorlar? Yani aşılmış olabilir diyorlar şeyler. Aşılmış mı? Vallahi aşılmışsa da o zaman iktisatçılar herhalde bu büyüme paradigmasını değiştirmekte çok geç kalacaklar. Zaten tarihi olarak onu da ben Ankara'da vurguladım. Aslında ekonomi teorisinde, ekonomide büyük paradigma değişiklikleri hep şeyi izledi. Önce toplumlarda evet, büyük dönüşümler ortaya çıktı. Sorunlar, büyük sorunlar ortaya çıktı. Ondan sonra iktisatçılar bunları gözlemlediler, anlamaya çalıştılar. Ondan sonra hatta nasıl müdahale edebiliriz çeşitli sorunlara, bu toplumsal dönüşüm sonucu ortaya çıkan sorunlara diye de o teorilerine dayanan politikalar geliştirdiler. Şimdi öyle bir şansları yok iktisatçıların. Evet. Yani çok geç olacak ondan sonra. Dolayısıyla şimdiden acaba bu paradigmayı nasıl değiştirebiliriz? Gene de Daron'un ve tabii Stiglitz'in ve başka İktisatçıların en azından bu konuya önem vermeye başlamaları, üzerinde düşünülmeye değer bulmaları, hükümetleri de tabii bir yerde, uluslararası ekonomik kurumlarını da teşvik edecektir ama dönüp dolaşıyoruz, sonunda insanları nasıl ikna edeceğiz? Çünkü onlar ikna olmadan, hükümetler bir büyümeyi yeniden gözden geçirecek, belki daha az hızlı bir büyüme. Kuzeyde kesinlikle bu gerekiyor bir kere ama gelir eşitsizliğine en azından düzeltici politikalar, bu düşük büyümeyi ama kaliteli bir büyümeyi, çevreye saygılı, küreye, yaşadığımız dünyaya saygılı bir büyümeyi nasıl kabul ettirecekleri yolu da gelir eşitsizliğini azaltmaktan geçiyor. Güneyde de yoksulluğun diz boyu olduğu pek çok şeyde milyarlar söz konusu. Orada da en azından bu fosil yakıt kullanmadan enerji üreterek nasıl onların gelirlerini arttırabiliriz ve yoksulluktan çıkartabiliriz? Buna kafa yorulması lazım. Orada da kuzeyin güneye destek vermesi gerekiyor. Evet, kesinlikle. Yani o desteği de kendi halklarına kabul ettirmeliler. Dolayısıyla sonuçta yani sizin yaptığınız Açık Radyo olarak da benzer tabii pek çok bu konuda medya, çevreci medya da gayret sarf ediyor yıllardır. Çocukların isyanı da bakımdan çok yararlı oldu. Bir farkındalık yaratılması gerekiyor. Bunların daha çok anlatılması gerekiyor. Dolayısıyla inşallah çok da geç kalınmamıştır bugün senin sözünü ettiğin yayınlanan raporun dediği gibi. Evet, yani bugün iki şey var. Bir tanesi bu rapor yayınlandı. İkincisi de bir de Avrupa Birliği çapında iklim acil durumu, yani tam da bu vaziyetin ne kadar acil olduğunu gösteren bir oylama yapılması söz konusu Avrupa Birliği ülkelerinde. Onlar da şeyi söylüyorlar, yani iklim acil durumunu ilan etmek bile yeterli değildir. Sembolik olması çok önemli ama onun ötesinde işte senin de dediğin gibi ikna etmek bir yana, mutlaka ciddi tedbirler, hemen büyümeyi de kısıtlamak ve işte bu gelişme yolundaki ülkelere destek vermek gibi şeyleri de içeren çok ciddi tedbirler alınması gerekir diye birçok çevre kuruluşundan önemli raporlar da, Avrupa Birliği'ni sıkıştıran raporlar da geldi bugün. Tabii Avrupa aslında bu konuda öncülük yapıyor. Öncülük etmesi lazım. Öncülük yapıyor. Çok da haklılar ama nasıl ikna edecekler geri kalanını bilmiyorum. Bir de tabii şöyle bir tehlike de olabilir. Hani diyelim ki yumurta kapıya dayandı. Hakikaten artık bugün açıklanan raporun söylediği gibi belki geç bile kalındı. Dolayısıyla Naomi Oreske de sizin sayenizde onun farkına vardım. Bilim o tarihçisi. Da aslında eleştiriyor bu Oxford biraz önce sözünü ettiğim raporu, hani işte 2050'de %7,5'una kadar toplam küresel gelir yok olabilir. Daha sonra da bir 50 yıl daha koyarsan %30'u gider. Bu diyor iktisatçılar aslında şey diyorlar, yeterince doğru tahmin yapmıyorlar. İyimser tahmin daha fazla ve daha erken olacak diyor. Bu gelişmeler dolayısıyla ne bileyim 15-20 yıl sonra da kendini göstermeye başlar. O zaman da hükümetler paniğe kapılıp empoze etmeyi, halkı ikna etmeden bu radikal tedbirleri, bu sefer çünkü çok daha radikal, bugün almazsam bu tedbirleri ileride çok daha beterini almak, uygulamak zorunda kalacaksın. Kesinlikle. O zaman da demokrasi de mümkün. Evet. O zaman da tepeden nasıl empoze edersin halkı, ancak diktatörlük altında empoze edersin. Yani öyle bir kaygım da var açıkçası. Onun için bu farkındalık ve yani bir seferberlik ilan etmek gerekiyor. Bir uzun lafı kısa. Kesinlikle. Bu evet. Avrupa'dan başlayabilir. Yavaş yavaş yayılır. Bir de tabii şu var, bilmiyorum vaktimiz kaldı mı, benim size bir sorum var. Estağfurullah, buyurun. Bu şeyi gene sizin Açık Radyo sayesinde öğrendim. Bu, biz iktisatçılar fosil yakıttan başka bir şey bilmiyorduk bu şey konusunda. İklim değişikliği konusunda. Zaten Daron'da da Stiglitz'de de çok açıkça görülüyor. Onlar da tamamen fosil yakıtla haşır neşirler. Ama siz diyorsunuz ki bu hayvansal üretim de çok ciddi katkı yapıyor küresel ısınmaya. Evet. Evet ya. Bunu hatta, da açsanız Allah aşkına. Evet, hatta en bak, büyük yani. Şey bu. Çünkü bu nasıl? Peki neden bahsetmiyoruz bundan? Yani biz bahsediyoruz da, yani şöyle bir durum var. Hem bu gübre kullanımı, hem de özellikle bu çok muazzam milyarlara varan sayıda hayvanların beslenmesi için bütün yağmur ormanları başta olmak üzere kesiliyor ve yerine kolay hayvan yemi olarak yapılacak bitkiler, alanlar ekiliyor. Alan açmak için, hayvan yemi için ormanları da yok ediyoruz. Evet, ama bu tabii küresel iklim değişikliği açısından, ısıtma açısından en önemli etkilerden biri. Çünkü kendi o yağmurunun nemini kendi yaratan, terleme etkisi gibi bir şey yaratıyor yağmur ormanları. Bunların yok olması bütün akımı bozuyor, yani mahvediyor. Aynı zamanda bu hayvansal üretimi yaptığınız yerde tüketmiyorsunuz ve onları da büyük şehirlere aktarmanız gerekiyor. Ve ulaşım sektöründe de büyük bir pay sahibi olmasına neden oluyor hayvancılık sektörünün. Ulaşım sektörü de karbon emisyonlarını en fazla yayan sektörlerden bir tanesi. Peki neden iktisatçılar, stiklistler onun için, bugün onlardan söz ettiğimiz için, ama Oxford raporu da var değil mi? Evet evet. Neden bundan iktisatçılar bundan söz etmiyorlar? Yani çünkü şunun şöyle bir güçlüğü var. Fosil yakıtları dediğim gibi en azından teknolojik olarak nasıl onlarla baş edebiliriz? Yani onların nasıl şeylerini, tüketimlerini, kullanımlarını azaltabiliriz? Bunu biliyoruz. Bu yapılmaya da başlandı. Gene Avrupa burada, hele Almanya çok ciddi öncülük yaptı. Tamam, umabiliriz ki işte Daron'un söylediği gibi bir büyük karbon vergisi konur, o olur, bu olur, güneye de kuzeye destek olur. Belki üstesinden gelebiliriz ama bu hayvansal üretimin nasıl üstesinden geleceğiz? Tamamen. Vejeteryan mı yapacağız birkaç milyar insanı? Hayır, vejeteryan da etmez, vegan yapacağız. Yani süt ürünü, yani süt ürünleri de tabii mandıra endüstrisi de muazzam bir şey yaratıyor. Evet, bunun çok o kadar görüldüğü kadar zorlu ve radikal değil. Tamamen alışkanlıklara bağlı bir şey ama... İyi de alışkanlıkları nasıl değiştireceğiz ama? Yani şimdi sen Teksaslıları biftek yemekten nasıl ikna edeceksin? Yani bifteğe Teksas'ta çok yüksek bir vergi koymak lazım. Ya da bifteğe yapılan sübvansiyonların biraz daha azaltılması lazım. Çok büyük hayvancılık endüstrisine muazzam sübvansiyon var yani. Evet, bu canlı doğru söyleyeyim. O da var. Yani onunla başlanabilir. Evet. Bu konuda yani en azından tamamen tabii vegan milyarları vegan yapamayacağımız açık da azaltmanın yolları tabii ki var. Yani piyasa mekanizmaları hem destekleri kaldırarak, gerekirse maliyetini arttırarak, şu bu. Tabii bunun sonuçları da var. Daron da ona dikkat çekmiş. Bir geçiş dönemi, onu biz de bahsetmiştik, hatırlayın bundan önceki programda ya da bir önceki programda. Çok zorlu bir geçiş dönemi ne ihtiyaç var? Bugünkü büyüme ve tüketim toplumundan işte bu küresel İklim değişikliğini en azından durduracak, inşallah da zamanında durduracak bir şeye, büyüme ve tüketim toplumuna, farklı bir tüketim toplumuna geçiş hiç kolay olmayacak. Çünkü istihdamı da etkileyecek. Evet. Orada da yani yeni, onu da Daron haklı diyor ki, yeni şeyler, yasalar koymamız, normlar koymamız, bu normları kabul ettirmemiz gerekiyor. Ve dolayısıyla bu da en önemlisi, solidarite, dayanışma gerektiriyor. Adil geçiş deniliyor galiba buna. İşte evet. Adil geçiş diyorsun evet. Can. İyi de bu adil geçişi şimdiden temel kriterlerini ve ihtiyaç duyduğu yasaların tasarlanması lazım. Artı tabii bunları nasıl toplumlara kabul ettireceksiniz? Önce hükümetleri ikna edeceksiniz. Politikacılığı, daha doğrusu tersi herhalde gerekiyor. Önce çoğunluğu ikna edeceksiniz. O zaman politikacılar ikna olurlar. Ama büyük bir yükseliş de var işte. Yani hem çocukların, Greta ve arkadaşların, hem de onlara katılan büyüklerin, yani yok oluş isyanı gibi, Extinction Rebellion gibi çok hızla büyüyen, yani geçen Eylül ayında bir hafta içinde 7 milyon 600 bin insanın sokağa çıkmasına yol açtı. Bu da tarihin gördüğü en büyük yani büyük bir kitle hareketiydi. Bu şekilde ancak ikna etmek mümkün olabilir deniyor ve mesela birçok insan şimdi açlık grevinde. Britanya gibi yerde 76 yaşındaki insanlar bu böyle gidemez. Britanya'da açlık grevi. Evet. Bu dehşet verici, yani çarpıcı gerçekler bunlar. Aralarında bir Türk fotoğrafçı da var. O genç açlık grevi yapıyorlar bu iklim grevi için. Çok ufak bir şey daha eklemek istiyorum. Bu adil geçişle alakalı olarak aynı zamanda çalışması gereken kurumların başında da sendikalar geliyor. Yani sendikaların iklim kriziyle alakalı olarak neler düşündüğünü bir an önce Türkiye'de dahil olmak üzere birçok yerde tartışması gerekiyor. Çünkü bunun örnekleri var. Böyle bir literatür de var. Adil geçişin nasıl yapılabilecekleri, daha önceki deneyimler neler, hangi alanlarda dersler çıkarılmalı diye bir literatür mevcut. Ama bu literatür üzerinde çalışılması gereken kurumlar da var. Sendikalar da bunların başında geliyor. Şöyle bir sıkıntı daha var. Adil geçiş için de zaman daralmakta deniliyor. Evet. Yapılan araştırmalarda. Evet. Bu program için de süre bitti ama bir şey de ben ilave edeyim. Bu hayvan yeme, hayvansal ürünleri kullanma, yani mandıracılık da dahil. Gelişme yolundaki denilen ülke, yoksul ülkelerde zaten çok düşük böyle bir tüketim. Evet. Yani pirinç, mısır ve başka şeyler yiyorlar zaten. Doğru. Onlar. O yüzden Hintliler de zaten et yemiyor. Evet. Hindular. Evet. Yani o yüzden böyle devam edeceğiz herhalde. Peki, çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Evet, şimdi bir ara vereceğiz. Saat 9.30. Açık Radyo burası. Açık Gazetesi onun. Aradan sonra da bir konuğumuz olacak. Atıf Akın'la. Onu misafir edeceğiz. New York'ta görsel sanat ve tasarım faaliyetlerini sürdüren, aynı zamanda da Rutgers Üniversitesi'nde sanat ve tasarım bölümünde öğretim üyesi, bilim felsefesi, doğa devinim ve ilgili politikaları hem tarihsel hem de çağdaş bir bakış açısıyla böyle bir teknoelektrel bir mercek altına alan çalışmalar yürütüyor. Ve bir de Polinezya'nın Tuamotu takım adalarında, Fransa'nın da nükleer 193 adet nükleer bomba bıraktığı Mururoa ve Fangataufa adalarında sanat çalışmaları, düşünsel çalışmalar da yapıyor. Onları bir de sergi açtı İstanbul'da. Maalesef bitti o sergi. Diyalog'un davetlisi olarak İstanbul'da bulunuyor. Akın şimdi Açık Gazete'de konuğumuz olacak ve biraz bunları, Fransa'nın nükleer denemeler yaptığı Güney Pasifik'teki adayı konu alan uluslararası sergide, çok partnerli bir sergide, Kasım ayında İstanbul'da gösterildi. Onları konuşacağız. Tam da zamanı, çünkü şu anda da bir başka Pasifik adasında, Marshall, evet, adalarında muazzam bir felaket yaşanıyor. Yeni bir felaket. Sular altında kaldı. Jenrock Majuro adası. Onu da konuşma fırsatı bulabiliriz. Hem nükleer hem iklim kriziyle, ikisi bir arada. Açık Gazete. Evet, 9.30-5 geçiyor saat ve biraz önce de anlatmaya çalıştığımız gibi konuğumuz var. Atıf Akın, hoş geldin. Merhabalar. Hoş geldiniz efendim. Merhaba. Evet, Depoto Sudmorf Mururoa, Fransa'nın nükleer denemeler yaptığı Güney Pasifik'teki adayı konu alan çok partnerli uluslararası bir sergi geçti bu, ama bunu konuşmamız lazım. Ortak bir dostumuz da var, Muntadas. Evet, Anthony Muntadas benim mentorum diyeyim. New York'ta MIT'den yakın zamanda emekli oldu. Şimdi Venedik'te mimarlık fakültesinde ders veriyor. Onu da çok selamlar ver herkese. Açık Radyo'da daha önce bir proje yapmıştı. Evet, yapmıştı. Biz de kendisine çok büyük saygı ve sevgi duyuyoruz. Önemli, uluslararası alanda önemli bir sanatçı. Evet, konuşalım. Tam da tabii şeyi söylüyorduk, yani bu Mururoa'da birisi şey olan, nükleer denemelere maruz kalan, birisi de kalmayan iki ada üzerinde kıyaslamalı çok ilginç bir şey yapmışsın. Tam bu sırada da Bill McKibben'in Twitter hesabından gördüm ki aynı konumlarda, sayısız nükleer denemeye de maruz kalmış olan Marshall Adaları'nda da yeni, gene sular basmış, korkunç fırtınalar, iklim, yani her iki krizinde etkisinde olan yerlerden bahsediyoruz, değil mi? Evet. Evet, Pasifik maalesef, yani adı her ne kadar pasif, sakin deniz anlamından gelse de gözünün uzak olması nedeniyle çok fazla, özellikle 60'lı yıllarda şiddete maruz kalmış. Sömürge ülkeler tarafından şiddete maruz kalmış küçük adalar. Aslında benim bu projedeki araştırma sürecim çok uzun yıllar öncesinden başladı. İşte ilk önce farklı nükleer araştırmalar yapmak için farklı yerleri gezdim. İşte ilk önce mesela Çernobil'den başlamıştım. Türkiye'ye en yakın, o zaman burada yaşıyordum. Ondan sonra bu süreç uzun süre devam etti, bir 10 yıl kadar. 10 yıl bir süredir şeyle uğraşıyorum, nükleer tarihle uğraşıyorum ve nükleer bilimin sanatsal yansımalarıyla ilgileniyorum. 2016 yılında aslında İstanbul'da Arkeoloji Müzesi'nde ufak bir sergi yapmıştım. Türkiye ile Ermenistan sınırında Metsamor isimli bir bölgede, Ermenistan tarafında. Metsamor berbat bir santralde, eski bir santralde orada var. Evet, evet, oradaki arkeolojik sahayla nükleer santral arasında ki bölgede kalan arkeolojik kalıntılar üzerine bir sergi yapmıştım burada. Çünkü oradaki arkeolojik kalıntılar da aslında radyoaktif. Ondan sonra onların böyle kopyalarını İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sergilemiştim. Tabii orası çok ilginç bir bölge. Orası da tam tersi. Pasifik ne kadar suya açıksa orası da o kadar denize kapalı bir yer. Türkiye ile Ermenistan arasında kalan bu bölge. Aynı zamanda Nuh'un gemisinin, işte dünyanın ilk katastrofunun hikayesinin Ararat. Olduğu yer. Evet, Ararat'ın tepesinde bitiyor o hikaye. Ve oradan kalkmış aslında Nuh'un gemisi. Yani mitoloji diye bakarsak. Dolayısıyla yani ben böyle bilim felsefesiyle mitolojiyi bir arada ele alan projeler yapıyorum. Bunun üzerine o sergiden sonra TBA 21 Academy diye bir Oceans Academy diye geçiyor. Okyanusla ilgili bilim ve sanat üreten insanları destekleyen bir vakıf var. Viyana merkezli. Onların daveti üzerine ben bu fikri geliştirdim. Onlara teklif ettim. Onlar da beni bu bölgeye götürüp araştırma yapmam için önayak oldular. İşte bir grup sanatçı ve küratörle beraber Tuamotu adalarına seyahat ettik. Tuamotu orijinal dilinde uzak adalar demek. Ve gerçekten de dünyada yerleşme en uzak olan yerler gerçekten de. Ondan sonra bu iki ada Fransa'nın 1966 ile 96 yılları arasında 193 tane bomba atıyorlar bu arada. 30 yıl boyunca deneme yapıyorlar. 30 yıl boyunca. Hiçbirimizin haberi yok değil mi? Evet. Ondan ne inanılmaz bir şey aslında. Evet, bir de yani bunlar şimdi siz de deneme diyorsunuz. İşte İngilizce'de test deniyor. Ben bu projede birazcık bu dili de sorguluyorum. Şimdi bombalıyorlar değil mi? Bombalıyorlar aslında. Yani çünkü bir şeyin test olması için, nükleer test olması için belirli koşullarda, laboratuvarda yapılıp verilerin de yayınlanması gerekir. Şimdi biz yani çıkıp doğada adaların üzerine nükleer bombalar atıp biz bir şeyler deniyoruz aslında. Demek çok doğru değil yani. Doğa sonuçta bizim test alanımız değil. Bizim deney alanımız değil. Deneyin yapılması gereken belirli koşullar var. Sonuçta bunlar aslında ülkelerin mitoloji yaratmak için, güçlerini göstermek için uyguladıkları bir kısım faaliyetler. Şimdi aslında aynı dönemde mesela İngilizler Avustralya'da Maralinga çölünde bu deneyi yapıyorlar. Ondan sonra Fransızlar da aslında Cezayir'de başlıyorlar ilk deneylerine. Ondan sonra tabii bu yani sömürgecilik tarihiyle de çok birebir gidiyor. Aynı dönem biraz öncesinde Amerikalılar Nevada'da yapıyorlar ilk deneylerini. Ben yine deney diyorum yani ama ilk bombalarını kendi topraklarında. Orada ıssız çöller olarak nitelendiriyorlar ama içinde yaşayan bir ekosistem de var aynı zamanda, oranın attıkları bombalarla beraber yok olan. Evet, evet, mutlaka yani bu karada da olsa denizde de olsa. Ve yani özellikle nükleerle benim ilgilenmemin sebebi şu ki yani bunların sonuçları aslında çok gözle görülür değil her zaman. Dolayısıyla benim için sanatçı olarak ilginç olan gözle görülmeyen bir şeyleri görünür hale getirir. Evet, çok son derece önemli bir konu. Yani mesela ben de keserek söylüyorum. Bikini mayo diye bildiğimiz şey aslında nükleer bombanın atıldığı adanın adı. Evet. Yani bikini de bombalanmış, nükleer bomba patlatılmış ama hiç kimse bilmiyor, hiçbirimiz. Biz sadece böyle genç kadınların iki parçalı mayosuna verilen ad olarak biliyoruz bunu yani. Evet, Amerika'da yani Nevada'daki ilk bombadan sonra onlar da Güney Pasifik'te. Aslında bikini birazcık daha ekvatorun kuzeyinde, evet. Yine Pasifik'te ama. Pasifik'te. Marshall Adaları'na yöneliyor nükleer bombalarını bırakmak için ve özellikle Bikini Adası burada önemli bir rol oynuyor. Yani Bikini Adası'nı kullanıyorlar. Şimdi ve bu sormadan onlara hiç, yani Bikini halkına sizin üzerinizde kafanıza bomba patlatacağız diye, ama boşaltıyorlar filan. Boşaltıyorlar. Yani. Aslında şimdi burada enteresan olan, yani antropolojik olarak bakarsanız bu odalarda çok fazla yaşayan insan yok. Olanların da başka yerlere taşıyorlar. Onları işte sınır dışı ediyorlar diyelim kendi adalarından. Hayvanları ne yapıyorlar? Evet, yani sonuçta bütün adayı tabii boşaltmak bilmiyorum ama zaten bütün adayı, yani buradaki mesele aslında coğrafyayı şekillendirme konusundaki bir arsızlığı var bu ülkelerin, o şekilde söyleyeyim. Evet. Yani aslında belki belli alanlarda hani sınır düzenlemeleri vesaire yapılabilir ama zaten bu bölgede yaşayan insanlar biz hep böyle adalarda yaşıyorlar diye düşünüyoruz. Fakat okyanusta yaşayan insanlar aslında onlar biz adalarda değil, biz okyanusta yaşıyoruz. Çünkü onların vakitlerin çoğu suyun üzerinde geçiyor. Evet. Okyanusun üzerinde geçiyor. Ondan sonra işte adalar arasında kullandıkları bir kısım, yani bizim uydu görüntümüzden çok daha detaylı onlara yön veren pusulama sistemleri var. Haritalama, evet, sistemleri var. Ve suların üzerinde hayatlarını sürdürüyorlar. Ve yani oradan sürüldükten sonra, kendi yaşadıkları adadan sürüldükten sonra, yani birçoğu daha merkezi yerlerde, işte Tahiti'de, işte Papeete'de, oralarda işte Fransız hükümetinin verdiği aylık maaşlarla hayatlarını sürdürüyorlar. Yani antropolojik olarak bakarsanız genelde bu dünyanın her yerinde %50-%50. Yani mesela Finlandiya'da da işte nükleer enerjiyle ilgili bir şey sorarsanız halk ikiye bölünmüş durumda. %50'si olur diyor, %50'si olmaz diyor. Ama bu Amerika'da da böyle. Enteresan bir şekilde Polinezya'da da böyle. Yani halkın yarısı biz memnunuz aslında Fransa'nın bize verdiği imkanlardan. Diğer %50'si de biz kendi adalarımızda, kendi topraklarımızda, kendi okyanusumuzda bildiğimiz gibi yaşamak istiyoruz diyor. Şimdi benim için o yüzden ilginç olan burada, yani ister istemez bu insan hikayeleri hep böyle politik ve işte kampanyalarla düzenlenmiş böyle bir kutuplaşmış fikire dönüşüyor. Ben o yüzden mesela şeye bakmak daha ilginç geliyor bana, yani yer kürenin şekillendirilmesi. Evet. Mesela evet. Şimdi bu 193 bombadan sonra Mururoa'nın altında bir tane çatlak oluşuyor. Hmm, ve bu 180 metreye kadar inen bir çatlak. Dünyadaki belki de ilk insanoğlunun yarattığı şekillerden bir tanesi. Hmm. Aynı şekilde Nevada'da da mesela bir tane krater oluşturuyor. İnsanlık. Ve zamanında 1987'de mesela benim eskiden çok sevdiğim Jacques Cousteau. Evet. Belgesellerini izlerdim. Evet, görmüş o değil mi? O tespit. O görüyor ve de aslında yani Fransız hükümetinin elçisi olarak oraya gidiyor ve aslında bununla neredeyse gurur duyuyor aslında. O dönem 1980 yılındaki belgesele bakarsanız ve büyük bir hayranlıkla suyun altına girip işte su altı kamerasıyla bu yarığı gösteriyor ve Fransa'nın gücü diyor okyanusun altında bir yarık oluşturdu diyor. Aslında bunlar hep böyle mitolojik hikayeler. Yani ülkeler kendi mitolojilerini oluşturuyorlar. Evet. Ben bu yarık demişken, daha doğrusu çatlak demişken aklıma bir şey geldi. Onu da buldum. Önümde açık şu anda. Marshall Adaları'nda aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan nükleer denemelerin ardından toplanıp gömülen bu debris, nükleer atık. Enkaz. Atık. Nükleer atık. Evet. Nükleer atıkları koydukları bir dom vardı. Bir sığınak vardı. Evet. Hala var. Fakat şöyle bir sorun var. Bu sığınakta da aynı şekilde çatlak olmaya başlamış. Runit dom denilen yerde. Ve aynı, bir diğer taraftan da su seviyesi yükseliyor. Evet. Hem su seviyesi yükseliyor hem çatlak var. Yani okyanusa doğrudan sızması nükleer atıkların oldukça olası bir durumda söz konusu hale getiriyor. Yani iklim krizi aynı zamanda nükleer bir felaketi de tetikleyebilecek bir nokta olabilir ki ülkenin %80'inin, daha doğrusu ülkede kullanılan nükleer atıkların, nükleer enkazın %80'i bu sığınak içerisindeymiş. Bu enkaz alanı içerisindeymiş. Evet, Fukushima'da da yine benzer bir şey olmuştu. Evet. Yani sonuçta su bir şeyleri kapsamak için çok uygun bir ortam değil. Dolayısıyla yani özellikle bu nükleer atıkları okyanusta tutmaya çalışmak çok zor. Pek akıl kârı değil gerçekten de. Şimdi bu yapının çökmesi yine teknik biraz detay ama yani Çernobil'de de denenmiş bir şey. Yani beton sonuçta belli bir süre üst üste yığılabiliyor. Daha sonra beton kendi üzerine çökmeye başlıyor. Ama yani zaten biz 240 bin yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Yani 240 bin yıl boyunca işte yani plutonyumun şeyini alırsak eğer... Keşfedilişini. Yok şey. Yarı yaşam mı diyorlar? Half life. Yarı yaşam ömrünü eğer alırsak eğer 240 bin sene boyunca bizim bu işle uğraşmamız gerekiyor insanlık olarak. Yani Çernobil'deki atıkla da, Finlandiya'daki atıkla da, işte Pasifik'te aynı şekilde. Bizim yani Türkiye'nin hemen sınır başında Metsamor'da da aynı şekilde. Bu atıklarla bizim 240 bin yıllık planlar, projeler yapmamız gerekiyor ki daha 20-30 yıl biz daha bunları çok insanlık olarak beceremedik tutmayı. Ve bir yandan da bunlar üretilmeye devam ediyor. Bu nükleer atıklar farklı işte nükleer santrallerden, nükleer denemelerden bunlar üretilmeye devam ediyor. Yani bu kubbe de ilginç gerçekten. Yani şeydeki Enewetak'taki Bikini yakınlarındaki yani bir yandan işte kazıp bombayı gömüp orada patlatıyorlar. Diğer taraftan da çıkan atığı da böyle başka bir kubbenin altında gömmeye çalışıyorlar. Ve bunlardan da hiçbir şekilde insanlığın genel olarak haberi olmaması da ayrı bir şey. Yani bu konuda sanatın çok önemli bir rolü var tabii. Gizli bir önemi yani. Şeyde sizin bu şey serginin yazılarından bir tanesinde de Rob Nixon'a işte yavaş şiddet kelimesini evet. kullanmış. Aslında hepimizin içine işleyen yavaş bir şiddet var ama medya başta olmak üzere yani sanatçılar falan olmazsa sizin gibi hiç haberimiz bile olmayacak yani bütün bu yavaş şiddetten. Evet yani 1960'larda başlamış bir proje. Hala etkilerini gösteriyor ve daha çok çok uzun yıllar bunun etkileri yani hem fiziksel anlamda görülecek hem kimyasal anlamda görülecek yani hem insanlığa etkileyecek hem gezegene etkileyecek. Ben bu projede bir de Gilles Deleuze'ün çok az bilinen aslında öldükten sonra yayınlanan bir makalesinden de faydalandım. Issız Ada isimli. Çok enteresan bir şekilde Deleuze coğrafyaya da ilgi duymuş evet. zamanında. Ve bu adaları tarif ediyor. Ve çok ilginç bir şekilde ben bunları okurken burada olan hikayeyle yani bu Fransız adalarında, Fransız Polinezyası'ndaki adalarda olanlarla, tarihsel olaylarla Deleuze'ün felsefi anlamda adaların oluşumuyla ilgili yazdığı metinler arasında çok ilginç paralellikler buldum. Hı-hı. O yüzden ben burada bir kısım yayınlardan size takdim ediyorum ama aynı zamanda ilgilenen olursa memnuniyetle postları da gönderirim dinleyicilerinizden. Bu adaları aslında şöyle diyor. Mesela bir ıssız ada mümkün değildir aslında diyor. Çünkü biz oraya adım attığımız anda biraz böyle Robinson Crusoe hikayesiyle evet. de hafif dalga geçiyor aslında. Baudrillard'ın şey mumyayı açtığınız zaman, tomba açtığınız zaman artık o öyle tomba olmayacaktır evet. gibi. Deleuze diyor ki yani aslında biz ancak da tahayyül edebiliriz bir ıssız adayı. Issız ada yoksa biz oraya vardığımız anda ıssız olmayacak diyor. Şimdi Fransızlar da aslında ya da bu adalarda yapılan testler aslında bizim bunu tahayyül etmemizi istiyorlar. Ben de diyorum ki keşke yapmasalarmış testleri. Bize hikayelerini anlatsalarmış biz onlara inanırdık. Ne kadar güçlü olduklarını. Evet. Yani bunu gerçekten de götürüp orada patlatmaya gerek yoktu belki bu bombaları 30 yıl boyunca. Evet. Yani tekim o dönem Fransız hükümetine mal oldu 1996 yılında. Yani hikaye şöyle bitiyor en nihayetinde. Yine aktivizm de bitiyor aslında. Rainbow Warrior isimli evet, Greenpeace. Ben de şimdi onu söyleyecektim. Bir insan da öldü orada. Evet, evet. Yani Fransız gizli ajanlarının batırdığı söyleniyor Rainbow Warrior teknesini. Çünkü o zaman 96 yılında Rainbow Warrior isimli aktivizm teknesi kararlıydı bu adaya gidip bunu eylem yapmak için, konusunda. Evet, benim de yani artık şans mı ya da şanssızlık mı bilmiyorum ama yani 2016 yılında gittim. Buraya tam 20 sene geçmişti. Deneyler bittikten sonra yani hala aslında bunların sonuçlarını tartışmak isteyen Tahitiller var, çeşitli dernekler var, özellikle de 193 derneği, çünkü 193 tane bomba atılmış bu 30 yıl boyunca, 193 derneği çok aktif. Fakat yani bu aslında bir yandan da yani tamir etmesi de çok güç hasarlar var. Ama en azından hani seslerini duyurmak için. Çünkü dediğim gibi bu Tuamot Adaları gerçekten de dünyanın en uzak yerleri. Yani karaya en uzak yerler. Seslerini duyurmak için böyle bir organizasyonları var. Yine konuyla daha detaylı ilgilenmek isteyenler olursa 193 yani 193 derneği burada Fransızca, İngilizce olarak en fazla yayın yapan derneklerden bir tanesi. Çok ilginç. Peki şeyden hiç, sanat demişken Paul Gauguin'in özellikle son tablosu aklıma geliyor. Bir triptik gibi bir şey yani. Biz kimiz, nereden geliyoruz, nereye gidiyoruz diye dünyanın varoluşundan sonuna kadar bir tek tabloda ve Tahiti'de yaptığı bir şey var değil mi? Evet, evet. Yani insan gerçekten biraz bazı şeyleri sorguluyor. Çünkü dediğim gibi yani yaşam tarzı her anlamıyla çok farklı. Çünkü gerçekten suyun üzerinde yaşıyorlar. Yol bulmaları o şekilde. Yani sosyal ilişkileri suyla alakalı. Yani çok karasal düşünmüyorlar bizim gibi. Biz hep karaya bağlı düşünüyoruz her şeyi. Su mücadele etmemiz gereken bir şey gibi. Pasifik'te hayat çok farklı. Onlar suda yaşıyorlar. Kara onlar için arada bir ikmal yaptıkları bir yer. Dolayısıyla orada bir süre yaşayıp o ruh haline giren insanların herhalde yani tahmin ediyorum Gauguin için de benzer. Dönmek herhalde zor. Başka enteresan hikayeler de var. Yani gidip orada kalan yani yaşamının geri kalanını orada sürdürmek isteyen yelkenciler var, sanatçılar. Çok fazla değil ama belli bir oranda var. Çok gerçekten ilginç yerler. Çok az insanın yaşadığı. Gerçekten büyük bir kontrast da var. Yani burada insan kendini iyiden iyiye yabancılaşma şeyi içinde hissediyor. Yani bir yandan işte ben Brigitte Bardot'un üstünde gördüğümden biliyorum bikiniyi ilk o zamanlarda gençlik yıllarında ve ruhum bile duymamıştı orada evet. Nükleer bombalar patlatıldığını hayvanların evet. Ve insanların evet. Orijinalik yerel dillerinden geliyor bildiğim kadarıyla pikini. Kini Hindistan cevizi demek. Pik de çok miktarda demek sanıyorum. Yani aslında Hindistan cevizinden geliyor bikini. Yani Marshall Adaları'ndaki bikini adasından geliyor. Yani o dönem özellikle çok iyi propagandası yapılmış bu nükleer deneylerin. Evet, müthiş tabii. Yani mesela Las Vegas'ta bir tane müze var. Bu müzede yine hala Amerikan hükümeti aslında gururla anlatıyor. Yani Marshall Adaları'nda yaptıklarını, Nevada Adaları'nda yaptıklarını. İşte yani böyle bikinili kadınlar, kadın resimleriyle atom bombasının yarattığı işte mushroom cloud deniyor. Mantar şeklindeki duman, o şekilde böyle grafikler, tişörtler hazırlanmış. Yani bunu aslında hala kutlayan, bunu hala bundan gurur duyan bir zihniyet var şu an. Hem Amerika'da hem Fransa'da aslında. Evet. Yani ya böyle edinmeye çalışan ve bu deneylere devam etmeye çalışan, daha yeni başlangıcını yapmak istediklerini belirten çeşitli liderler de var aynı zamanda. Dünyanın çeşitli yerlerinde, çeşitli şekillerde ortaya çıkan. Nükleer değil mi? Evet. Başta atom bombası yani. Üzerinden gidiyor daha çok nükleerden. Nükleer enerji üzerinden algılatılmaya çalışılıyor ama atom bombası olarak da nitelendirilen, İsteriz şeklinde de söylenen açıklamalar vardı evet. Yakın tarihimizde. Yakın tarih dediğim zaman da 1-2 sene falan herhalde. Biz mi dedim? Türkiye'den bahsettim galiba. Evet. Her tarafta. peki Atıf Akın bundan sonra ne yapmayı düşünüyorsun? Biraz da ondan bahsedelim. Yani bu aslında ben devam etsem 240 bin yıl boyunca devam edebilirim bu projeye. Çünkü bu atıklar bizimle 240 bin yıl boyunca beraber olacaklar. Uzaya göndermez. Çok uzun soluklu bir proje o açıdan. yani ben bu Polinezya'daki projeden sonra şimdi Marshall Adaları'yla ilgileniyorum. İşte biraz önce John Tombil'in bahsettiği bu yapı üzerine çalışıyorum. Enteresan bir şekilde yani ölçeklerine de sürekli bakıyorum. Yani mesela orada yaptıkları kubbe Marshall Adası'nda atıkları korumak için yaptıkları kubbeyle mesela Nevada'da ki test sonucu oluşan krater birbiriyle çok yakın ölçeklerde. Dolayısıyla bu iki yerde yani hem Nevada'da hem Marshall Adaları'nda bu sefer olduğu yerde bir sergi yapmak istiyorum. Yani böyle projeksiyonlarla ve oradaki nükleer verinin görselleştirilmesiyle oluşan bir animasyon serisi hazırlıyorum şu an. Ve de eğer yani bunu böyle bir manzara sanatı şeklinde yani hem Nevada'da hem Marshall Adaları'nda göstermek istiyorum bu projeyi. Çok ilginç aslında mesela Nevada ile ilgili olarak da konuştuğumuz Açık Yeşil programı kapsamında konuştuğumuz Terry Tempest Williams yazar ve aktivist kendisinin de bir çeşit rüzgar altında kaldığı için yoksul kesimlerinde Nevada'da yapılan deney diyelim peki. Evet. Yani patlatmalardan altında kalan kesimde yaşadığı için bütün ailesinde, kendisi de dahil, pek çok hastalık, kanser, hatta bir şekilde tek memeli kadınlar kabilesi üyesiyiz biz diye de böyle bir şey sembolik bir anlam kazandırıyordu. Pek de sembolik değil aslında, düpedüz öyle, çünkü bütün yakınları falan şey olmuş. Yani bu açıdan da sanatın, işte Terry Tempest Williams şeyle ilgili, yani edebiyatta hikayelerinde bunu dile getiriyor ve çok çok önemli olduğunu düşünüyor kendisi. Biz de öyle düşünüyoruz. Bu sanat eserlerinin, edebiyatın filan, bu bunlara ne, resim değil herhalde, ne deniyor buna? Ya bu o, serginin orijinalinde aslında bunlar böyle dijital animasyonlar ve dijital bir enstalasyon şeklinde sergileniyor. Bunları düşündürmesi ve tahrik etmesi açısından hayati önemli olduğunu, sanatın böyle bir görevi olduğunu, evet, düşündürüyor. Hatta dinleyicilerimizden ve yakın zamanda konuk da aldığımız dostlarımızdan Can Can'dan da diyor ki sizin bu konu hakkında çok da fazla haberinizin olmaması bile planlı bir devlet politikası aslında. Yani Fransız devletinin bir politikası aslında bizim bu konudan haberdar olmamamız diyor. Evet, Kusto'yu bile hallettiklerine göre yani evet, bize laf bile düşmez yani. Estağfurullah. Evet, çok peki Nevada'da da sergi yapacak mısın? Evet, şu an onun sürecindeyim. Yani geçtiğimiz yani bir 6 ay önce falan Nevada'daydım. Ondan sonra sahayı birazcık inceledim. Bir kısım fotoğraflar çektim. Şimdi onun hazırlığındayım. Yani umarım bir sene içerisinde yani hem Marshall Adaları'nda hem Nevada'da bir yani olayın olduğu yerde bu sefer aslında sergiyi kurmak istiyorum. Evet, çok ilginç yani. Aynı anda da yani insan hakikaten ne diyeceğini bilemiyor. Yani şu anda Genrok, Majuro adaları, yani Marshall Adaları'ndaki Genrok ve Majuro kasabaları birçok insanı etkileyen büyük bir sel altında kalmışlar ve şu anda tahliye ediliyor diye Bill McKibben'ın sabahki şeyinde okudum. Yani Twitter hesabından yaptığı paylaşımda. Yani iklim krizi de burada bir Pasifik'te bir yaşanan gerçeklik olarak ele alınması gerekiyor. Yani orada yaşanıyor, öyle yakında gelecek mi gelmeyecek mi dünyanın sonu değil. Orada gelmek de yani. Evet, evet. Onun için bunu sanat yoluyla falan anlatmak çok önemli bir iş yapıyorsun yani. Teşekkür ederim. Yani katastrofi zaten böyle bir şey oluyor, onun üzerine bir şey dağılıyor ve artık olaylar kontrolden çıkıyor. Yani maalesef küresel iklim değişikliğiyle beraber, yani Pasifik'te sizin de belirttiğiniz gibi olan hava değişiklikleri kolaylaştırmıyor işleri ve maalesef Pasifik'in bizim çok uzun yıllar boyunca göz ardı ettiğimiz şiddet dolu tarihini gün yüzüne çıkartacak. Evet, yani hem evet, hem Polinezya'da hem Marshall Adaları'nda. Yani Fukushima'da biz küçük bir örneğini gördük bunun. Yani işte tsunami'nin suyla nükleer atığın, evet, ilişkisi çok problemli. Yani çünkü su, çünkü bir şey tutmak için hiçbir ortam değil. Tam tersine yayılıyor. Tam tersine yayılıyor. Yayılıyor, evet. Yani Genrok halkına, orada ahalisinde kaç bin kişiden oluşuyor bilmiyorum yani kaç yüz, ama yani onlara iklim değişikliğini tehlike geliyor demeye lüzum yok herhalde, anlatmaya. Onlar evet, camdan bakınca görüyorlar. Evet, atom bombası atıldığı zaman işte uzak bir 240 bin yıldan bahsetmeye de lüzum yok. Onlar biliyorlar, olmalılar değil mi? Çok acayip bir şey yani. Evet, evet, yani onların bir şekilde gerçekliği. Gerçekliği, evet. Çok teşekkür ederiz Atıf Akın, yani bayağı ilginç, üzerinde pek konuşulmayan konuları böyle sanat yoluyla özellikle dile getirmek, sanatın da gücünü bir kez daha bize hatırlattığı için çok iyi. Söylemek istediğim başka bir şey var? Yok, çok teşekkür ederim, onur duydum yani, çok zaten sürekli dinlediğim bir program, konuk olmak onur verdi. Çok teşekkür ederiz. Evet, Atıf Akın'la birlikteydik. Saati 10 ettik ama biz devam edeceğiz. Biraz daha programımız var. Şeyde, elimizde kalan bilgiler var. Ama bir ara verelim şimdi. Atıf Akın'la Tepotosud Südmorf Moruora adlı serginin de arkasından Digilog davetlisi olarak İstanbul'da bulunuyordu. Açık Gazete'de onu misafir ettik. Biz biraz daha devam edeceğiz Açık Gazete'ye. Açık Gazete. Açık Radyo, Açık Gazete. Saat 10.09 ve birkaç haber daha var. Bir sürü haber var elimizde kalan ama bir kısmını sizinle paylaşmaya devam edelim uzatmalı yayınımızda. Bir ardından yükselen yarı skandal ifşaat var. Bir tanesi Jeremy Corbyn bir dosya açıkladı. Akıl durdurucu özellikleri var. Gördün mü onu Can? Nedir efendim? Labour Partisi, İşçi Partisi, Amerika Birleşik Devletleri Brexit bittikten sonra ticari anlaşmada Britanya ile görüşmeler iki sene boyunca 6 defa görüşmüşler etkililer ve sizin şu NHS'i de biz bir satın alalım demişler. Yani Britanya'nın sağlık hizmetlerini olduğu gibi paraya dönüştürmek için bir şey vardı. Bunu İşçi Partisi uzun zamandır söylüyordu. Boris Johnson'ın başında bulunduğu Muhafazakar Parti'de yok böyle bir şey, yalan, külliyen yalan diyordu. Ama 451 sayfalık bir dosyayı önce şöyle tutmuş elinde, tümüyle sansürlenmiş. Bütün satırları, bütün kelimeleri simsiyah. Bir hükümet raporu. Sonra onu bir kenara bırakmış Jeremy Corbyn. Aynı dosyanın bu sefer sansürlenmemişini açmış. Açıkça görüşmeler var. Ama NHS'i de biz masada tutmalıyız diyor. Bizzat Trump'ın adamları konuşuyorlar. Yani o zaman çünkü ilaç şirketleri çok daha pahalı şekilde satabilecekler filan. Muazzam bir komployu açıklamış. Yani öyle bir şey ki mesela Crohn's disease denilen hastalıklar, Humira diye bir örnek arasında bu bağırsak hastalığından mustarip olan dostlarımız da var. Crohn's hastalığı deniyor buna ya da romatoid artrit, o zaman o hastalıktan da mustarip arkadaşlarımız var. Onlara haber. Yani paketi NHS'ten, yani sağlık, ulusal sağlık hizmetinde 1409 sterlinken Amerika Birleşik Devletleri'nde aynı paket 8115 sterlin. Yani böyle bir şey durumu var. Muazzam miktarlar. Şimdi orada da Amerika'daki fiyatların geçerli olacağı gibi bir durumu ortaya koyuyor. Tam bir skandalı açıklamış durumda. Yüz karası yani. Ama buna rağmen de İşçi Partisi değil, şeyin şansı daha yüksek görülüyor. Kamuoyu yoklamalarında, seçimde. O da ayrı bir ilginçlik tabii. Fakat tamamen gene yalan olduğunu söylemesine rağmen Corbyn'in milyonlarca, hatta belki de daha fazla 100 milyonlar diyelim, önünde açıkladığı, televizyonda açıkladığı rapor çok ağır bir darbe olsa gerekir diye. Genel seçim öncesi böyle bir şey. Öbür taraftan başka bir seçim öncesinde impeachment denen Trump'a da yönelen şeyler var. Yeni tanıklıklar var. İki Beyaz Ev bütçe yetkilisi de Ukrayna'ya bu yardımların hukuka, kanuna ve her şeye aykırı olduğunu söyleyerek istifa ettikleri haberi de var. Bu da bir skandal. Devam ediyor işte. Azil süreci devam ediyor. Öte yandan da artık komik mi yoksa son, yani kahkahalarla mı gülmek gerektiğini yoksa hüngür hüngür ağlamak mı gerektiğini bilemediğim bir şey var. Trump, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald J. Trump Twitter hesabından montajlı Rocky paylaşımı yapmış. Hiçbir mesaj yazılmadan paylaşılan fotoğraf binlerce kişi tarafından paylaşılmış anında. Yani orijinal sosyal medya hesabında orijinali Sylvester Stallone'nin canlandırdığı Rocky karakterine ait olan bir fotoğrafın muazzam gövde, böyle He-Man işte, gelişmiş kaslarıyla filan ve kanında da işte boks şeyi, o meşhur altın yaldızlı kemer var ya, o var. Ama kafa kendisine ait. Trump ben gördüm, ait. Like'ladım. Ha, like'ladın evet, değil mi? Evet, like'ladım. Çok like attım. Son derece acayip bir neden şey. Neden böyle bir şey yaptığını hiç düşünmedim ama. Donald Trump sonuç olarak. Yok, düşünemezsin zaten. Oğlu da şey paylaşmıştı. Köpeğin Donald Trump'a madalya takarkenki fotoğrafını paylaşmıştı. Hmm. Kendi oğlu. İlginç bir espri yapısına sahip bir aile yani. Özellikle Photoshop konusunda. Yalnız şeyi hatırlatmam gerekiyor. Donald J. Trump Amerika Birleşik Devletleri Başkanı. Ciddi bir adam olması lazım. En azından onu bekliyoruz. Yani ben buna gerçekten inanmakta güçlük çekerdim ama bütün dünya inanıyor herhalde, değil mi? Evet. Yani çok ilginç bir şey. Ne diyeceğimi hakikaten bilemiyorum. Her türlü şeyi bitirmiş vaziyetteyim yani. Zihni melekelerim bunu anlatmaya şey yapmıyor. Yani Tom Nichols diye birisi, bir radyocu meslektaşımız, Radio Free Tom diye adresi var. O şöyle demiş, Tom Nichols. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı bu fotoğrafı yeni bu şeyi yeni gönderdi diyor. Yani normal olarak ülke liderleri normalde böyle yapmazlar mı zaten demiş. Hakikaten değişik. Bence değişik. Hayat sanatı taklit ediyor. Malta'dan da bir haber verelim. Daphne Caruana Galizia skandalı olanca şiddetiyle devam ediyor. Ve bu hafta birkaç gün önce istifa etmiş olan bakan, başbakanın yani Malta başbakanının özel kalemi Keith Scambry şimdi cinayet suçundan sorgulanıyormuş. Öte yandan bir başka skandal de TikTok'tan Çin'in Uygur Türklerini tuttuğu kamplara dikkat çeken kullanıcıya sansür gelmiş. Dün belirtmiştik. Feroza Aziz Instagram'dan yeni bir Holocaust demişti. Uygur özerk bölgesinde. Dün söylemiştik evet. Evet. Ama bunu Twitter yani yaptığı paylaşımda artık TikTok'un yeni bir içerik koymasını engellemiş. Çünkü TikTok denen platformu Pekin'i kızdıracak içerikleri sansürlüyormuş. Ne evet. Güzel değil mi? Bu da öyle. Ahmet Altan'a Nazilere karşı direnişin simgesi olan iki Alman üniversite öğrencisi anısına 40 yıldır verilen Scholl Kardeşler Ödülü 25 Kasım'da iki gün önce Münih'te düzenlenen törenle takdim edilmiş. Görmeyeceğim adlı kitabıyla bu yılki Geschwister Scholl Ödülü'nün sahibi olmuş. Türkiye'de yayımlanmamış olan Dünyayı Bir Daha Görmeyeceğim adlı kitabıyla bu ödülün sahibi olmuş. Ödül de Münih'teki Ludwig Maximilians Üniversitesi'nde öğrenciyken Nazilere karşı Beyaz Gül Direniş Hareketi'ni başlatan, yazdıkları bildirileri tüm Münih'te dağıtarak Alman halkını nasyonel sosyalist Nazi iktidarına direnmeye çağıran ve direniş örgütledikleri ortaya çıkınca rejim tarafından öldürülen Hans ve Sophie Scholl, yani bir erkek biri kız iki kardeşin anısına 40 yıldır veriliyor. Çok önemli muhalif gazetecilere de verilmişti. Glenn Greenwald, Çinli muhalif yazar Liao Yiwu, suikaste kurban giden Rus araştırmacı gazeteci Anna Politkovskaya, eski demokratik Almanya'dan yazar Christa Wolf ve Libya kökenli Britanyalı yazar Hişam Matar da var. Ahmet Altan katılamadı tabii hapiste olduğu için tekrar, ama bir ödül konuşması göndermiş. Onu da TK24 özel olarak izinle yayınlamıştı. Kitabımı bu iki genç insanın adına verilen ödüle layık bulduğunuzu bir hapishane hücresinde öğrendim. Bu konuşmayı da hapishanede yazıyorum. Bu nedenle aranıza katılamıyorum. Bu ödül iki değerli insanın gücünden bir parçayı da benim hayatıma kattı ve benim duvarlar arasındaki direncimi arttırdı. Onların hatırasının sizin de milliyetçilik karşısındaki direncinizi artıracağına inanıyorum diyor. Beni ölümle ortadan kaybolmayan iki hayatın parçası kıldığınız için hepinize çok teşekkür ederim diyor. Yazının zorbalıktan daha güçlü olduğunu bana bir kez daha gösterdiniz diye bitiyor. Bu arada da Uluslararası Af Örgütü 1138 gün hapis yattıktan sonra 4 Kasım'da serbest bırakılan, ardından da 12 Kasım'da yeniden tutuklanan gazeteci yazar Ahmet Altan'ın derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması çağrısı yapmış ve acil eylem planı açıklamış. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e hitaben imza kampanyası başlatıyorlar. Af örgütü. Her yönüyle siyasi ve keyfi bir karar diyor. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 5. maddesinin de ihlalidir. Ve 3 yıldan uzun süre şöyle devam etmiş. 3 yıldan uzun süren tutukluluk sürecinin ardından 4 Kasım'da tahliye edilen Ahmet Altan, tahliye kararını kaldırması üzerine mahkemenin 12 Kasım'da tekrar gözaltına alındı ve tutuklandı. Taraf Gazetesi'nin eski genel yayın yönetmeni ve Türkiye'nin önde gelen yazarlarından Ahmet Altan düşünce mahkumudur. Prisoner of conscience. Bu nedenle derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmalıdır. Her yönüyle siyasi ve keyfi bir karar gibi görünüyor. Bu karar aynı zamanda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin kişinin keyfi şekilde hürriyetinden yoksun bırakılmasını yasaklayan 5. maddesini ihlal etmektedir. Kötü niyet unsuru bulunduğunda keyfiyetin doğabileceğini de belirtiyor İnsan Hakları Mahkemesi AİHM. Belirtmiştir. Ahmet Altan'ın keyfi olarak cezaevinde tutulması haklarının ağır ihlalidir diyor. Bunu da Biyanet'ten aldığımız bir haber de okuyalım. Bir başka hukuk haberi biterken, dava dosyası rüşvet dolu ama 17-25 Aralık'ın tek davasında 21 sanığa da beraat gelmiş. Diken'den Ali Yılmaz yazıyor. Yani hakikaten inanılmaz, görüşmelerde bu işi çöz 10 kağıt alırsın diyor. 10 bin lira. O zaman sen yarın 5 kağıt ver diyor. Doğan tarafından da yani bir görüşmede verilmiş, alınmış rüşvetler, yıkımı geç saatlerde yapın diye bir bilgi var mesela. Bir ara binanın yıkımından bahsediyor. Otel yapın, evet. Boş bir binada. O da var. $5,000 vereceksin diyorlar konuşmalar. Mührü bizzat zabıta amirinin söktüğü konuşulmuş, biliniyor. Rüşvet alan adam hacca gider mi gibi konuşmalar var. Bütün bu konuşmalar delil falan sayılmıyor. Müdür arabasını tamir ettirmiş. Fatih'te bulunan tarihi Muhsinoğlu Han'ın otele dönüştürülmesine ilişkin gerekli izin ve raporlar içinde rüşvet verildi. Rüşvet yoğunluktan geçilmiyor. Bütün belge, bunların hiçbiri şey sayılmamış. Gizli tanık olmadığı için herhalde ve hepsi 21 sanığa da beraat edilmiş. Bir başka bilgi vereyim. Sadece başlık: Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi 4 yıl önce 28 Kasım'da dört ayaklı minarenin önünde basın açıklaması yaptıktan hemen sonra öldürüldü. Bugün yani 4. yıl dönümü, ölüm yıl dönümü. Bugün üzerinden 4 yıllık bir süre geçmesine rağmen Diyarbakır'ın ortasında güpegündüz işlenen cinayete yönelik soruşturma dosyasında tek bir şüpheli yok diye yazmış Gökçer Tahincioğlu. Ve delillerin kararsızlığı ifadesi de resmen dosyaya girmiş. İlgilenenler T24'ten okuyabilirler. Bir de şu meşhur Büyükada davasında savcı mütalaasını açıklamış. Almanya Af Örgütü Genel Sekreteri Markus Beiko Alman hükümetine konuyla ilgili harekete geçme çağrısı yapmış. Çünkü çok İstanbul Büyükada'da 5 Temmuz 2017'de bir atölye çalışması sırasında bütün şeyler tutuklanmıştı, biliyorsunuz, yargılanmıştı. Yargılanıyordu hala. İşte iki de haber daha. Yüzü yakılan Berfin bir yıldır bir odada neredeyse bir hapis yaşarken savcının kasten yaralama diye ceza istediği sanık 7 Ocak'taki duruşmada bir yıl dahi yatmadan cezaevinden çıkmış olabilir demiş avukatı. Türkiye'den adalet manzaraları. Cezaevinde işkenceyle öldürülen erin ailesine de, er yani, 14 yıl önce kaos ortamı yaratmaya çalışmıştı diye tutanak tutulmuş. Zorunlu erle ilgili dosyada kararını açıklayan Anayasa Mahkemesi yaşam hakkının ve işkence yasağının ihlal edildiğine hükmetmiş. 50 bin lira ailesine tazminat ödenmiş. Evet. Barış Akademisyenlerinden Profesör Doktor Kaba İbrahim Kabaoğlu da beraat etmiş. İşte böyle. Pekala, bugünkü şeyimiz de böyle. Çok yoğun haberler vardı, ancak bir kısmını başlıkla verebildik. Bitiriyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer ve Feryal Kabil de bize destek vermekteydi. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Good vibration, good vibration.